ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องปฏิบัติธรรมคืออะไรโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่18พฤษภาคม2547เนื่องในงานเพื่อฟ้าดินครั้งที่11ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อ้าวเจริญธรรมทุกๆคนเนี่ยถ้ามีคนฟังธรรมกันอย่างนี้นะทุกครั้งที่แสดงธรรมก็มีคนนั่งฟังธรรมกันประมาณอย่างนี้นะเป็นจะถึงพันนะเนี่ยโดยจะถึงพันคนมันก็คงจะดีนะเหมือนกับพวกไปดูคอนเสิร์ตไปดูมวยไปดูฟุตบอลอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นพันๆทีละพันๆนะแต่มาฟังธรรมนี่โอ้ยากนะสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันย่ำแย่ลงไปทุกทีเพราะการศึกษาอย่างไม่รู้ทิศทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในเชิงฝีมือในเชิงความรู้เฉลียวฉลาดอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วภาษาบาลีท่านเรียกว่าเฉโกเฉกะหรือเฉกตาเฉกะเนี่ยแปลว่าความฉลาดเฉกะเฉโกถ้าเป็นคำนามก็เฉกตาความฉลาดแต่เป็นความฉลาดที่ต่างกับคำว่าปัญญาก็ฉลาดแต่ว่าปัญญานั้นฉลาดอย่างมีวิชาวิชานี่เป็นภาษาเก่าภาษาของพระพุทธเจ้าวิชาช่อช้างสองตัวตรงกันข้ามกับอวิชาคนทุกวันนี้ฉลาดมากแต่อวิชาศึกษากันแต่ความฉลาดแต่อวิชชายิ่งฉลาดยิ่งอวิชชาเชโกพวกคนไทยก็ฟังก็รู้เรื่องภาษานี้มาเป็นภาษาไทยเชโกคือฉลาดแกมโกงฉลาดที่มีทุจริตแฝงฉลาดที่เอาเปรียบเอารัดอย่างซับซ้อนฉลาดที่ไม่ได้ปราณีใครฉลาดโหดร้ายฉลาดที่ไม่มีประโยชน์คุณค่าเพราะว่าความฉลาดอย่างโลกีฉลาดอย่างคนชาวโลกเพราะคนเราไปเรียนรู้เอาแต่ความฉลาดเรียนรู้เอาแต่ความรู้แล้วก็ฝึกฝนเอาความสามารถที่จะสร้างสรรค์ก็มีความจำเป็นในการที่จะมีความสามารถสร้างสรรค์ก็อันนี้มาไว้กินไว้ใช้มาไว้สำหรับที่จะยังชีพไปมันก็มีความจำเป็นก็ทำก็ไม่ได้หักไม่ห้ามอะไรกันพระพุทธเจ้าก็ส่งเสริมแต่ว่าที่สำคัญในชีวิตเนี่ยการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงด็อกเตอร์ไม่ได้เน้นว่าเราจะศึกษาอะไรที่เป็นจุดสำคัญที่สุดเราต้องศึกษาตัวเราเองรู้ตัวเราเองหรือชัดๆก็คือรู้ความเป็นชีวิตว่าชีวิตนี่เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาควรจะแสวงหาสิ่งใดควรจะสร้างสิ่งใดขึ้นมาถ้าเราควรจะสร้างความเอาเปรียบเอาเปรียบในเชิงได้เปรียบทางวัตถุก็ดีเอาเปรียบในเชิงทางอำนาจบาดใหญ่ก็ดีหรือจะเอาเปรียบในเชิงนามธรรมลึกซึ้งขนาดไหนก็ตามได้ชนะขะขานเขาทุกอย่างกับคนเราจะเสียเปรียบเสียสละ โดยรู้โดยเข้าใจว่าเราเป็นผู้ที่เสียได้ให้เนี่ยถ้าชีวิตรู้ความจริงอันนี้ชัดเจนแล้วแม้ว่าจะศึกษาเพื่อจะไปสร้างสรรค์เพื่อจะไปมีความรู้อะไรมากมายอย่างไรก็ตามถ้าเข้าใจชัดว่าชีวิตเกิดมาเพื่อเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้เรียนไปมากก็รู้มากฝึกฝนมากเรียนรู้ศึกษาฝึกฝนอบรมก็มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในการสร้างการก่อเกิดทำได้มากก็ดีแต่ได้มากๆแล้วสร้างอะไรขึ้นมาแล้วจะให้เขาไปก็คิดราคาแล้วก็เอาแลกเปลี่ยนกลับคืนมาถ้าแลกเปลี่ยนกลับคืนมาเท่าราคาทุนมันก็ไม่มีบาปไม่มีบุญเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่คนอื่นเขาเลยเราเกิดมาก็มีชีวิตไม่มีประโยชน์จริงๆแค่เท่าทุนนะที่อาตมายกตัวอย่างเนี่ยสร้างผลผลิตอะไรขึ้นมาแล้วแต่ปลูกมะม่วงขึ้นมาลูกนึงสร้างเครื่องบินมาลำนึงทำอะไรขึ้นมาชิ้นนึงด้วยความรู้ความสามารถเสร็จแล้วก็คิดราคาต้นทุนมันเท่าไหร่บวกค่าเสาหุ้ยบวกค่าโน่นค่านี่ค่าอะไรก็แล้วแต่วิธีคิดทุนก็รู้กันอยู่ผู้ที่เรียนมารู้มายังแถมบวกค่าเออร์เข้าไปอีกเพราะมันไม่รู้วันมันจะอะไรที่มันจะคิดไม่ออกขาดหกตกหล่นอะไรบวกเออร์ไว้อีก 5% แล้วกันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็รวมราคาทุนชิ้นละเท่านั้นชิ้นละเท่านี้ได้เอาไปขายหรือเอาไปให้คนอื่นแล้วก็แลกเอาคืนมาหมดทั้งราคาทุนแล้วบวกราคาเอาเปรียบคือไม่ใช่ค่าอะไรทุนน่ะคิดมาหมดแล้วเอาค่าอื่นๆบวกเข้าไปเฉยๆแล้วมันเรียกมันว่ากำไรเรียกมันคือมันเกินส่วนเกินน่ะขูดรีดเขาออกมาเฉยๆอ่ะถ้าบวกไปได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบใจผู้ที่ไปศึกษามหาวิทยาลัยใดไหนมาก็จะเห็นว่าการคิดวิธีนี้เป็นความยุติธรรมเป็นสุจริตที่พึงทำกันทั้งโลกในโลกทุนนิยมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ยิ่งฉลาดยิ่งสร้างอะไรได้ดีก็โกงราคาว่าของเรานี่หายากทำได้ดีคิดราคาให้แพงๆขึ้นไว้ตั้งราคาเองถ้าของยิ่งดีคนก็ยิ่งอยากได้ก็ยิ่งโกงราคาขึ้นไปแพงๆสิ่งเหล่านี้เป็นความช่อฉนของความขี้โลภเห็นแก่ได้เป็นความเอาเปรียบเป็นการเอาเปรียบที่จริงทั้งนั้นเป็นบาปเป็นความช่อฉนของสังคมทั้งโลกเพราะงั้นจะให้โลกสังคมนี้สงบสุขเมื่อแนวความคิดมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เชื่อกันแล้วก็ปฏิบัติกันอย่างสามัญทุกคนก็เห็นเป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องยุติธรรมเป็นเรื่องสุจริตมันทุกคนก็ใฝ่หาความฉลาดที่จะไปเอาเปรียบให้ได้มากๆแล้วก็เข้าใจว่าการได้เปรียบและการกอบโกยสะสมมาเป็นของตัวของตนได้มากๆนั่นเป็นความประเสริฐเป็นความน่ายกย่องเป็นความเลอเลิศของชีวิตความเชื่ออย่างนี้ความเห็นอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้นี่แหละเป็นความเข้าใจที่ผิดคนที่เรียนปริญญาโทเอกอะไรไปแล้วไม่ควรจะเข้าใจอย่างนี้เลยควรจะได้รับความรู้ความจะได้รับการศึกษาว่าโอ้แนวคิดอย่างนี้มันเป็นแนวคิดที่ผิดมันเป็นแนวคิดที่เลวร้ายเพราะฉะนั้นยิ่งฉลาดยิ่งมีการศึกษามากๆสูงๆมันยิ่งควรเข้าใจความจริงของชีวิตของสังคมที่มันผิดเพี้ยนตรงนี้เพราะยิ่งศึกษาสูงมันน่าจะยิ่งเข้าใจความผิดพลาดอันนี้แล้วก็ไปแก้ไขแล้วก็ไปบริหารบ้านเมืองหรือว่าไปสั่งสอนไปแนะนำไปอบรมคนกันแต่เปล่า ยิ่งถือเป็นอาวุธยิ่งมีเปรียบเพราะจบปริญญาโทรปริญญาเอกจบโพสต์ด็อกเตอร์ยิ่งได้ราคาตั้งเอาไว้ใครจบด็อกเตอร์มาก็ต้องมีค่าวิชาอย่างงี้อย่างนี้เขาไปอีกยิ่งบวกเอาเข้าไปใหญ่เลยปลาใหญ่นะควรจะช่วยปลาเล็กเพราะมีแรงมากกว่าแข็งแรงกว่าหากินได้เก่งกว่าเหมือนพ่อแม่แข็งแรงกว่าลูกก็ต้องให้ลูกได้กินเต็มที่ต้องหาให้ลูกกินเอื้อเฟื้อเจือจานแบ่งให้ลูกเพราะอ่อนแอกว่าแบ่งให้หลานแบ่งให้ผู้อ่อนเยาว์เราเป็นผู้ใหญ่เราแข็งแรงเราอดทนได้เก่งกว่าเราสามารถเราทำเองสร้างเองได้ก็ให้แก่คนที่สร้างยังไม่เป็นสามารถไม่มากความรู้น้อยด้อยโอกาสอีกก็ควรจะต้องช่วยเขาเสียสละได้เพราะเราเองสามารถเราเองอดทนเก่งกว่าแข็งแรงกว่าจริงๆนี่คือสัจจะที่ควรจะเป็นแต่สำนึกอย่างนี้ไม่มีไม่สอนกันไม่แนะนำกันเพราะฉะนั้นโลกจึงมีการข่มเหงกดขี่เอาเปรียบกันอยู่ทั้งโลกอย่างยุติธรรมอย่างสุจริตถือว่าอย่างนั้นคนแข็งแรงกว่าย่อมได้เปรียบกว่าคนที่อ่อนแอเป็นสุจริตเป็นยุติธรรมเป็นความควรจะกระทำกันไม่มีใครอายกันนี่คือการศึกษาที่ผิดเพี้ยนเป็นประเด็นหลักของชีวิตของสังคมของมนุษยชาติผิดเพี้ยนสำคัญมากนะโดยสามัญสำนึกจริงๆคนเราก็พอมีความฉลาดพอรู้พอพูดให้ฟังตรงนี้ที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่ยก็คงเข้าใจกันได้แต่ก็คงจะไม่แย้งไม่เถียงเพราะมันควรจะเป็นเช่นดังที่กล่าวไม่จะไปเอาเปรียบกันคนยิ่งสูงยิ่งเก่งยิ่งสามารถมากยิ่งกินมากใช้มากแล้วก็มาสร้างค่านิยมสร้างความมอมเมาเบ่งสูงแพงหรูเลิศอะไรก็แล้วแต่เป็นศักดินาเป็นไฮโซเป็นชั้นสูงชั้นต่ำเกิดช่องว่างระหว่างชนชั้นเกิดช่องว่างระหว่างคนในสังคมอะไรก็แล้วแต่คนเราเป็นคนสร้างขึ้นมาให้แก่สังคมทั้งสิ้นเพราะงั้นเมื่อมีความเดือดร้อนในสังคมเพราะการศึกษาผิดพลาดอย่างนี้จึงมีปราชญ์มีผู้รู้ขึ้นมาเป็นศาสดาศาสดาทุกพระองค์พยายามที่จะให้เป็นคนจนจะให้เป็นคนมักน้อยจะให้เป็นคนเสียสละเป็นคนอย่าเป็นโลภโมโทสันทุกพระองค์น่ะแต่วิธีทำก็ต่างกันบ้างเท่านั้นเองทีนี้ก็มาพูดถึงพุทธเรานะซึ่งก็มีแนวคิดเหมือนกันกับทุกศาสดาแหละพยายามที่จะเสียสละทุกคนรู้ดีศาสดาทุกพระองค์รู้ดีว่าเสียสละมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นน่ะแต่ไม่เสียสละจริงเพราะงั้นศาสนาไหนที่เสียสละได้จริงและเสียสละได้กว้างไม่แคบเสียสละได้ทั่วถึงเสียสละจนกระทั่งแม้ชีวิตได้เสียสละชีวิตกับสิ่งที่ควรจะเสียไม่ไปทำร้ายใครอย่างเช่นพระพุทธเจ้าท่านสอนเราเนี่ยถ้าคนมาด่าเราเราจะทำยังไงเราก็ไม่ด่าตอบเราก็รับฟังแล้วก็เอามาคิดใคร่ครวญตรวจสอบถ้าเขาด่าถูกเขาด่าว่าเราชั่วอย่างนั้นเลวอย่างนี้ตรวจสอบตัวเองแล้วอ้าวจริงแล้วก็ขอบคุณเขาถ้าเขาด่ามาแล้วตรวจสอบตัวเองแล้วว่าเราเองเราเป็นอย่างนั้นเขาว่าเราชั่วอย่างนี้ทำผิดอย่างงนทำผิดอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เขาด่าเรามาเมื่อตรวจสอบแล้วอย่างไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวเองตรวจสอบอย่างละเอียดละออซื่อตรงอ้าวเราไม่ได้ผิดอย่างเขาว่าเราไม่ได้ชั่วอย่างเขาว่า ก็แล้วไปเพราะเขาเข้าใจไม่ได้ความผิดไม่อยู่ที่เราเขาเข้าใจผิดเขาด่าเราผิดก็แล้วไปจบไม่ต้องไปโกรธไปแค้นไปเคืองไปถือไปสาอะไรเขาโกรธมันก็ทุกข์เขาด่าถูกเราก็ขอบคุณเขาเขาด่าผิดก็แล้วไปเพราะผิดมันอยู่ที่เขารู้ความจริงไม่ได้เขาเข้าใจไม่ได้เขามีข้อมูลไม่พออะไรก็แล้วแต่เขาก็ผิดเขาก็ด่าผิดเราไม่ได้เป็นคนผิดผิดมันอยู่ที่เขาเราจะไปเดือดร้อนอะไรถ้าเขาไม่แค่ด่าเขาตีล่ะตีก็หลบหนีหลีกทางอย่าให้เขาตีมันเจ็บไม่จะไปตีตอบถ้าเขาตัดแขนล่ะก็เราคิดซะถ้าเขาตัดแขนซ้ายดีก็ไม่ได้ตัดแขนขวาเราเอารีบหนีอย่าให้เขาตัดแขนขวาอีกถ้าเขาตัดตรงนั้นตรงนี้หลายๆอวัยวะแล้วก็ยังดีที่เรายังไม่ตายก็หนีให้มันได้ก็แล้วกันถ้าเขาฆ่าให้ตายก็ตายสิจะไปทำยังไงแล้วก็อย่าไปโกรธเคืองถือแค้นอะไรเขาศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนจนกระทั่งถึงขั้นว่าไม่ต้องไปแค้นเคืองใครไม่ต้องไปตอบแทนใครไม่ต้องไปสร้างวิบากอะไรใครเพราะศาสนาพุทธนั้นเชื่อกรรมเชื่อวิบากนะกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาก็คือเชื่อเราเชื่อในกรรมกรรมเป็นทรัพย์กรรมเป็นของจริงกรรมเป็นของตนกรรมสกตากรรมสกะแปลว่ากรรมเป็นของของตนนะถ้าเราทำนี่กรรมก็คือการกระทำเราทำอะไรลงไปตั้งแต่กายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ตามมโนก็ตามแม้แต่คิดนิดหนึ่งคิดเสร็จแล้วก็คือของเราเราคิดชั่วก็เป็นของเราเราคิดพยาบาทก็เป็นของเราเราคิดดีก็เป็นของเราคิดเมตตาคิดเกื้อกูลคิดแค่คิดก็เป็นกรรมแล้วก็สั่งสมลงเป็นทรัพย์กรรมก็มี3กรรมธนกรรมมันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นทรัพย์ของตนของตนติดตัวไปจนกระทั่งจะปรินิพพานปรินิพพานหมายความว่าแต่ละอัตภาพแต่ละอัตภาพแต่ละบุคคลเนี่ยหมดสิ้นถ้าปรินิพพานต่างกันกับนิพพานนิพพานหมายความว่าฆ่ากิเลสตายสนิทผู้ใดฆ่ากิเลสได้ตายสนิทก็ถึงนิพพานยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเนี่ยเป็นอยู่นี่แหละแต่ฆ่ากิเลสได้สิ้นแล้วก็คือผู้นั้นถึงนิพพานส่วนปรินิพพานนั้นหมายความว่าตายชนิดที่ไม่มีอะไรวนเวียนไม่มีอะไรเกิดอีกไม่มีแม้แต่ร่างกายไม่มีแม้แต่ชีวิตไม่มีแม้แต่อัตภาพทั้งรูปและนามตายเกลี้ยงเรียกว่าปรินิพพานเรียกว่าตักนิพพานสิ้นรอบทวนพระอรหันต์เนี่ยถึงนิพพานแล้วได้นิพพานแล้วตายลงก็อย่าไปบอกว่าพระอรหันต์ตายแล้วจะไม่เกิดอีกในเถรวาทในเมืองไทยนี่แหละสอนกันมานานแล้วว่าถ้าอรหันต์ตายแล้วต้องศูนย์ไม่ว่าจะเป็นอรหันต์เล็กอรหันต์ใหญ่อรหันต์โตอรหันต์สูงขนาดไหนก็ตามถ้าลงได้ขาดใจลมหายใจสิ้นลงณบัดใดถ้าเป็นพระอรหันต์ตายท่าเดียวศูนย์ท่าเดียวอันนี้เป็นความเข้าใจผิดในพระไตรปิฎกยมกสูตรพระไตรปิฎกเล่มอะไรไม่รู้อาตมาจำไม่ได้ยมกสูตรพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้พระสารีบุตรเป็นผู้ได้รับฟ้องจากพระภิกษุฟ้องว่ามียมกะยมกะเป็นชื่อของภิกษุรูปหนึ่งยมกะ พระยมกะเนี่ยเขาบอกโอ้เขาเข้าใจศาสนาดีแล้วเขาเข้าใจเขาเข้าถึงพระพุทธศาสนาแล้วเขาบอกคนเราถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ตายแล้วต้องศูนย์ตายแล้วไม่เกิดอีกตายแล้วไม่ตายแล้วจะต้องเขาใช้ศัพท์สามคำตายแล้วจะต้องศูนย์ตายแล้วต้องพินาศตายแล้วต้องไม่เกิดอีกไม่มีอะไรเหลือพระสงฆ์ในขณะนั้นเพื่อนฝูงได้ยินเขาก็บอกโอ้นี่พยมกะนี่มีทิฏฐิลามกละเป็นทิฏฐิบาปท่านเรียกว่าปาปกังทิฏฐิกตังทิฏฐกตังเป็นปาปกังทิฏฐิกตังเป็นความคิดความเห็นที่เป็นมันบาปอ่ะเป็นมันลามกมันชั่วมันผิดแล้วก็เลยไปบอกว่าสารีบุตรบอกว่าให้ช่วยโปรดพระยมกะหน่อยเถอะนี่เห็นผิดนะเห็นว่าพระอรหันต์ตายแล้วต้องศูนย์นะพระสารีบุตรก็เลยต้องสอนยมกะนะอธิบายสอนอะไรให้เข้าใจจะไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าการตายที่เป็นอรหันต์คีนาศพเนี่ยคีนาศพสิ้นอาสวะแล้วนี่ตายแล้วต้องศูนย์เป็นพระอรหันต์แล้วต้องศูนย์พระสารีบุตรก็เลยต้องสอนว่าไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นคิดบาปผิดพระอรหันต์ท่านจะศูนย์หรือไม่ศูนย์นั่นเรื่องของท่านท่านจะศูนย์ก็ได้ไม่ศูนย์ก็เรื่องของท่านอย่าไปยุ่งกับท่านท่านจะเกิดอีกเพื่อบำเพ็ญเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรื่องของท่านคนเถรวาทหรือคนในไทยในส่วนมากไม่รู้เรื่องของโพธิสัตว์ไม่รู้เรื่องของความสืบต่อที่จะไปถึงพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจเลยหนักเข้าก็บอกว่าพระโพธิสัตว์คือสัตว์ใต้ต้นโพต้องเป็นปุถุชนไม่มีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ไม่มีสิทธิ์เป็นพระอริยะแม้แต่โสดาบันเขาจะผิดไปถึงขนาดนั้นให้เป็นปุถุชนโพธิสัตว์ต้องเป็นปุถุชนเพราะเป็นพระอริยะไม่ได้เขาจะผิดไปเยอะนะอาตมาจะไม่อธิบายตรงนี้แหละมันจะเสียเวลาเลยอาตมาจะอธิบายถึงวิธีปฏิบัติให้ฟังเพราะงั้นในความคิดที่ผิดแม้แต่ในเรื่องศาสนาอย่างนี้มันจึงไม่มีผลไม่มีประโยชน์เข้าใจพระพุทธเจ้าเข้าใจความเป็นคนผิดศาสนาผู้นี้เกิดมาในท่ามกลางเทวนิยมท่ามกลางอินเดียซึ่งมีเทวนิยมเต็มทั้งนั้นฮินดูเป็นหลักเดี๋ยวนี้ก็ยังฮินดูเป็นหลักแต่ก็มีศาสนาเทวนิยมอื่นเข้าไปอยู่ในนั้นอีกเยอะเหมือนกันพุทธมี 1% ไม่ถึงในอินเดียไม่ถึง 1% คนพันกว่าล้านมีฮินดูอยู่ประมาณ800 ล้านเนี่ยในอินเดีย พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาเทวนิยมแม่ต้องสู้คิดดูสิลุมร้อมไปเขาเข้าใจเป็นศาสนาเทวนิยมมีพระเจ้าที่จะสร้างทุกอย่างบันดาลทุกอย่างกำหนดทุกอย่างแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่กรรมต้องสร้างกรรมของตนของตนแล้วก็เป็นพลังกรรมอย่างพระพุทธเจ้านี่บำเพ็ญตนจนกระทั่งไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติสั่งสมกรรมเป็นวิบากจนมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจเกิดมาแผ่นดินต้องไหวอะไรแล้วแต่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเป็นพลังพิเศษที่เกิดจากการบำเพ็ญของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นจะมีสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์อะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่เป็นของเราทั้งนั้นของเราเองไม่ใช่สิ่งบันดลบันดาลอะไรที่มาทำให้เกิดไม่ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อันนี้พระพุทธเจ้าผ่านชีวิตเกิดมาเป็นคนไม่รู้กี่ชาติผ่านศาสนาเทวนิยมมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติทุกชาติแห่งความเป็นคนในโลกมีศาสนาผีมีศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีศาสนาเทวนิยมครองโลกอยู่ตลอดนิรันดรเพราะฉะนั้นคนจะเกิดมาชาติไหนก็จะพบศาสนาเทวนิยมเป็นหลักของมนุษยชาติทุก ชาติเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนที่เกิดมาพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วไม่รู้จักเทวนิยมไม่ได้คนทุกคนรู้จักศาสนาเทวนิยมแม้แต่พุทธชาวพุทธทุกวันนี้ในประเทศไทยก็ตามเต็มไปด้วยลักษณะเทวนิยมสาธุขอให้มันดลบันดาลขอให้ช่วยลูกช้างขอให้ชี้หน้าได้หมดเนี่ยทำมาดังนั้นขอให้อนุนันนี้บันดลบันดาลช่วยทั้งนั้นแม้แต่พระแต่เจ้าก่อนจะเทศไปเทศมาจะจบก็สุดท้ายนี้ก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนั่นจงบันดลบันดาลให้ท่านมีอายุวรรณะสุขพละนมแม้แต่พระก็อวยพรอย่างเงี้ยก็เป็นเทวนิยมหมดไม่ได้บอกให้กรรมให้เราทำเอาละอาตมาอธิบายไปประเดี๋ยวจะไม่มีเวลาอธิบายในยะของการปฏิบัติก็ขอสรุปว่าเราต้องรู้ทิศทางของศาสนาให้ชัดศาสนาพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เราเองรู้จักจุดสำคัญของชีวิตชีวิตนั้นเกิดมาด้วยกรรมกรรมพาเป็นกรรมพาไปกรรมเป็นตัวสร้างแต่ละคนด้วยกรรมของตนไม่มีใครมาสร้างให้เราเราจะสวยเราจะหล่อก็เพราะกรรมที่เราสร้างเป็นกรรมเป็นวิบากมาเราจะร่ำเราจะรวยเราจะตกยากเราจะฉลาดเราจะโง่กรรมของเราทำเองทั้งนั้นทำให้เราเป็นเรียกว่ากรรมพันธุ์กรรมพันธุกรรมสปฏิสรโนกรรมพันธุ์ไม่ได้หมายความถึง DNA ไม่ได้หมายถึงโครโมโซมไม่ได้หมายถึงยีนไม่ได้หมายถึงสรีระพันธุ์สรีระพันธ์คือสิ่งที่มาจากสรีระมาจากรูปธรรมพ่อแม่มีสรีระมียีนมีสรีระพันธ์ยีนนี่ควรจะเรียกว่าสรีระพันธ์มีสรีระพันธ์ของพ่อของแม่ออกมาจะต้องมีส่วนขาวส่วนดำจะต้องมีรูปร่างหน้าตาจะต้องมีไอ้งงนี้จะต้องมีอะไรต่ออะไรอย่างนั้นเป็นเรื่องของสรีระพันธ์ไม่ใช่กรรมพันธ์แต่เขาตั้งภาษานี้ผิดมานานแล้วอาตมาไม่เรียกด้วยถ้ากรรมพันธุ์หมายถึงวิญญาณจิตวิญญาณเกิดมาได้กรรมของใครก็เป็นวิญญาณสั่งสมลงเป็นวิบากของผู้นั้นและพาเกิดพาเป็นไม่เหมือนกันไม่เกี่ยวกับพ่อกับแม่พ่อแม่ฉลาดลูกโง่กว่าเยอะพ่อแม่ขาวเอาละไอ้ลูกขาวเป็นสรีระพันธ์พ่อแม่ดีพ่อแม่มีภูมิธรรมลูกเป็นคนผ่านก็เยอะพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่ไม่เป็นมีไม่มีศีลมีธรรมแต่ลูกเกิดมามีศีลมีธรรมก็เยอะแต่สิ่งแวดล้อมก็มีอำนาจอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับมิตรสหายก็มีอำนาจมีส่วนครอบงำเรียกว่าลิงลมอมก็พองเรียกว่าอำนาจครอบเปลือกแต่แกนในนั้นไม่ใช่แกนที่พาเกิดพาเป็นนั้นเป็นของของตนเป็นกรรมสกตาเป็นสมบัติของตนแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติของเราเองทั้งสิ้นพอถึงเวลาวาระก็จะแสดงตัวถึงรอบก็จะแสดงตัวเป็นตัวของตัวเองครอบงำได้ชั่วระยะหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบจึงมาตรัสไว้กรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนมีกรรมพันธ์อย่างนี้กรรมปฏิสรโนมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยไม่ใช่ไปอาศัยสิ่งอื่นที่จะบันดาลให้เราหรือสิ่งอื่นที่มันมีฤทธิ์มีแรงให้แก่เราไม่ใช่เรานี่แหละสำคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคนเชื่อกรรมเชื่อวิบากแล้วก็จะไม่ทำกรรมชั่วเชื่อมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่กล้าทำชั่วเพราะทำแล้วเราต้องเอาไม่เอาก็ไม่ได้ด้วยต้องเป็นของเราทำแล้วบอกว่าไม่ใช่ของเรามันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเชื่อกรรมเชื่อวิบากก็มีหิริโอตตัปปะมีความละอายต่อบาป มีความละอายต่อกรรมจะไม่ทำชั่วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคืออะไรการปฏิบัติธรรมก็คือเมื่อรู้อะไรว่าชั่วอย่าทำสัพพปาปัสสะอกรณังอย่ากระทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นชั่วกุศลสู้ปสัมปทาทำสิ่งที่ดีเป็นกุศลสิ่งที่เป็นกุศลอย่าไปทำทำแล้วมันเป็นของเราโอวาทปาติโมกสามข้อสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสู้ปสัมปทาสัจจิตตปริโยทปนังรู้ให้ได้ว่าทุกกรรมมีชั่วมีดีการปฏิบัติธรรมก็คือรู้ให้ได้ว่าทุกอย่างมีชั่วมีดีแล้วอย่าทำชั่วอดให้ได้ทนให้ได้กิเลสมันเป็นตัวสำคัญเป็นตัวบังคับเอาวิชาด้วยเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดียกตัวอย่างง่ายๆเห็นการได้เปรียบเป็นดีเห็นการเสียเปรียบเป็นชั่วอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นที่เสียเปรียบนั้นจริงๆมันเป็นดีถ้าเราได้เสียได้ให้เขาเนี่ยพวกรากหญ้าชาวไร่ชาวนากรรมกรถูกพวกอยู่สูงเอาเปรียบพวกอยู่สูงได้เปรียบไม่ได้หมายความว่าพวกอยู่สูงที่เอาเปรียบได้นั่นคือได้บุญพวกถูกเอาเปรียบรากหญ้ากรรมกรนั่นคือพวกได้บาปเพราะเสียเปรียบพวกด้านบนเอาเปรียบได้เปรียบคือได้บุญพวกล่างได้บาปไม่ใช่พวกล่างนั่นแหละได้บุญพวกถูกเอาเปรียบนั่นแหละได้บุญพวกเสียเปรียบนั่นแหละได้บุญพวกเอาเปรียบนั่นแหละได้บาปนอกจากคนไปมองผิดแต่ว่าได้เปรียบแล้วก็เลยได้วัตถุแล้วก็เลยโอ้โหได้อะไรที่มันเป็นรูปธรรมหยาบๆตื้นๆนะซึ่งจริงๆไม่ใช่ของตนไม่ใช่กรรมไม่ใช่วิบากมันเป็นเรื่องนอกแต่ก็หลงว่านั่นน่ะคือทรัพย์นั่นแหละคือของควรได้คนที่เพลินๆจะหลงอย่างนี้ใครที่ไม่มีปัญญาจะหลงอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะทั่วโลกอ่ะไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยแต่ด้วยสัจจะมันไม่ใช่อย่างที่อาตมากำลังอธิบายนะเพราะฉะนั้นกรรมชั่วอย่าทำนี่คือวิธีปฏิบัติธรรมจริงๆเลยมันกิเลสเมื่อกิเลสมันมีก็ต้องมาสะจิตตปริโยทปนังทีนี้ก็มาเรียนรู้ตัวสำคัญตัวที่สามอย่าทำบาปต้องปวงเท่าที่เรารู้อย่าทำให้ได้จะเป็นจะตายยังไงก็เลี่ยงอย่าทำจริงๆเพราะทำแล้วมันเป็นทรัพย์ของเราเราทำแล้วเราไม่เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ต้องเป็นของเราเราตีหัวคนอย่างรุนแรง 100%ตายสมมติว่างั้นเสร็จแล้วเราบอกโอ้โหเราเอาแค่90แล้วกันเฮ้ยเอ็งเอาไป10เราตีหัวคน 100% จนคนตายเสร็จแล้วเราก็เฮ้ยเอ็งเพื่อนฆ่าใช่ไหมเอ็งเอาไป20แล้วกันฆ่าเอา80ทั้งที่เพื่อนมันไม่ได้ทำกับคุณซะหน่อยคุณเป็นคนทำกรรมนี้ 100%แล้วคุณจะไปแบ่งให้คนอื่นเขา20แบ่งให้10ยิ่งไปแบ่งให้90ฉันจะเอาแค่10บ้าเลยแล้วโดยสัจจะมันไม่ใช่โดยสัจจะคุณต้องรับไปทั้ง100ไม่เอาก็ไม่ได้ไม่ใช่กรรมคุณทำก็ไม่ใช่ไม่ได้คุณทำกรรมของคุณไม่มี6ตกหล่นทำแรงทำน้อยทำในลีลาซับซ้อนหยาบคายหลอกล่ออะไรก็ซับซ้อนไปหมดคุณก็ยิ่งมีความซับซ้อนหลอกล่อก็ยิ่งกรรมบาปซับซ้อนทำร้ายยังไม่พอยังมีหลอกมีล่อมีอะไรอีกบาปซับบาปซ้อนหลายในความชั่วความเลวหลายในซ้อนกันอีกสรุปแล้วกรรมชั่วถ้าเรารู้หยุดวิธีปฏิบัติทำแต่ดีสามเราอดไม่ได้ทนไม่ได้รู้ว่าชั่วก็ยังทำชั่วรู้ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปก็ยังฆ่าคุณก็จะต้องมาล้างกิเลสอำนาจของกิเลสมันรู้ว่าชั่วแล้วก็ยังทำชั่วนะกิเลสทั้งนั้นนะอาตมาเทศมาถามแล้ว บางคนจะกินยาบ้าเนี่ยมันรู้ป่ะว่ามันชั่วรู้แต่กิเลสมันจะเอาคุณจะไปแย่งผัวเขาแย่งเมียเขารู้ป่าวว่าชั่วรู้แต่กิเลสมันจะเอามันก็ทำจนได้ขาผัวมันเสียเอาเมียมันมาเนี่ยเอาก็ทำกันมาเยอะแล้วอ่ะติดคุกไปถูกเขาฆ่าตายไปอะไรก็แล้วแต่มันก็เยอะมาแล้วคนทำชั่วโจรจะไปปล้นมันรู้ทุกคนว่ามันชั่วแต่มันก็ปล้นคนจะคอร์รัปชันรู้ทุกคนว่าคอร์รัปชันมันชั่วแหมถ้าโกง5บาทเออมันชั่วไม่เอาเออทนได้ท่านนี่มัน500เอ๊ะอยากคิดนี่มัน5ล้านเอ5ล้านนะเว้ยแหมมันไม่มีใครรู้นะนี่ช่องมันสวยเหลือเกินนะนี่โอกาสมันดีเหลือเกินเอาเถอะวะรู้ทั้งนั้นแหละก่อนจะทำมารู้ว่ามันชั่วไปถามรัฐมนตรีหรือไปถามผู้บริหารประเทศคนชั่วที่อาตมาพูดในอาตมาว่าได้ว่าใครนะไม่ได้ว่ารัฐมนตรีด่ากราดนะไปถามรัฐมนตรีที่ขี้โกงที่จะคอร์รัปชันนะไปถามแต่ว่าไอ้ที่โกงก่อนโกงน่ะรู้เปล่าว่ามันชั่วรู้ทุกคนใช่ไหมแต่กิเลสเพราะฉะนั้นสัจจิตะปริโยทปนังจงมาเรียนรู้กิเลสในจิตแล้วทำจิตให้สะอาดจากกิเลสนี่คือเป้าสำคัญการสอนว่าจงรู้ละชั่วอย่าทำเลยชั่วทำแต่ดีนั้นทุกศาสดาสอนหมดไม่ว่าศาสนาไหนสอนทุกศาสนาแต่การเรียนรู้สัจจิตะปริโยทัปปนังตัวนี้มีศาสนาพุทธที่เจาะเข้าไปในจิตเจตสิกรูปนิพพานเรียกว่าปรมัตถ์เรียกว่าปรมัตถ์เรียนรู้จิตจริงๆเรียนรู้กายในกายเรียนรู้เวทนาในเวทนาเรียนรู้จิตในจิตเรียนรู้ธรรมในธรรมกายในกายหมายความว่าองค์ประชุมข้างนอกกายะแปลว่าองค์ประชุมเพราะมันประชุมจากนอกเนี่ยจากข้างนอกมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทรัพย์สินคานมีตัวตนบุคคลเราเขามีอะไรอยู่ข้างนอกมีลีลามีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆคนนี้ข้างนอกเมื่อเราเกี่ยวข้องสัมผัสอยู่สิ่งเหล่านี้มันก็ประชุมรวมกันลงมามีฤทธิ์มีอำนาจเราเห็นเงินกิเลสเกิดอยากได้อ่านใจอ่านอารมณ์สัมผัสข้างนอกแล้วอะไรมันรวมอยู่กับเรามีคนนี้กระทำลีลาอย่างนี้กำลังพูดกำลังด่าเรายกตัวอย่างง่ายๆเราฟังเออขณะนี้เราอยู่มีองค์ประชุมมีคนกำลังด่าเราอารมณ์เราเกิดอย่างไรในขณะที่เราถูกด่าเราเห็นเพชรตกหล่นอยู่อารมณ์เราเกิดอย่างไรเฮ้ยเพชรหล่นอยู่กลางทางเขาทำหล่นเมื่อกี้เห็นเจ้าของเดินไปลายหลัดเลยนะทำหล่นหรือเกาะหรือเงินเป็นฟ่อนโอ้คนนั้นทำหลุดปุ๊บตรงนี้เจ้าของเดินไปนู่นเฮ้ยเงินว่ะอารมณ์อยากอารมณ์เฮ้ยโอกาสนะเนี่ยเขาไม่เห็นเขาไม่รู้ตัวเอาไว้เอาไว้แทนที่จะบอกเขาแทนที่บอกคุณเงินคุณหล่นอ่านอารมณ์เราเลยว่าเฮ้ยเอาก่อนหรือว่าบอกเขาดีมันเป็นโอกาสเหมาะแล้วนะเอาก่อนหรือบอกเขาดีวะอ่านใจตัวเองมันขี้โลภเห็นแก่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรก็แล้วแต่ทำกุศลหรือทำอะไรก็ว่าไปนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเรียกว่าอ่านอารมณ์ในอารมณ์นั้นมีเจตสิกต่างๆรวมอยู่ด้วยหมดทั้งนั้นมีเวทนาเจตสิกนั่นแหละแบ่งเวทนาพุทธเจ้าแบ่งเวทนาออกเป็นถึง108อาตมาอธิบายมาโอ้โหยากในพระไตรปิฎกทั้งหมดก็ไม่อธิบายไว้อาตมาต้องมานั่งหาคำอธิบายเพื่อที่จะอธิบายให้รู้เวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36เวทนา108คืออารมณ์ต่างๆนี่มันอยู่ในลักษณะไหนลักษณะสุข ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาอย่างแบบโกโลกีอย่างโลกุตระเรียกว่าเนกขัมมะหรืออย่างเคหสิตะนี่เป็นต้นก็เรียนรู้อารมณ์เรียนรู้เวทนาในเวทนาเรียนรู้จิตในจิตจิตในจิตก็คือเจโตปริยาน16เรียนรู้ว่าจิตมันมีกิเลสมีราคะมีโทสะมีโมหะหรือว่าเรารู้ตัวแล้วเราก็ปรับตัวเราเรียนรู้จิตจิตที่มีกิเลสแล้วก็จับตัวกิเลสได้แล้วก็ลดลงไปให้ได้ลดลงไปให้ได้เป็นวีตราคะวีตโสสะวีตโมหะก็ตามลดมันได้นิดนึงแล้วมันกำลังแหมจับตัวมันได้แล้วกำลังจัดการกับมันสู้มันอยู่แต่ทำได้น้อยเดียวเป็นสังคิตะวิคิตะอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นจิตอย่างนี้เรียกว่าจิตสังคิตะจิตอย่างนี้เรียกว่าจิตวิคิตะต้องทำให้มันดีขึ้นกว่านี้เรียกว่ามหคตะทำให้มันยิ่งใหญ่ทำให้เป็นจิตประเสริฐนี่คือสัจจิตะปริโยทปนังเป็นการเรียนรู้เพื่อจะทำให้จิตสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสแยกวิเคราะห์ได้เป็นธรรมเป็นกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมกุศลโลกีกุศลโลกุตระธรรมในธรรมที่พิจารณาธรรมในธรรมพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมรู้จักกุศลธรรมอกุศลธรรมรู้จักโลกียะกุศลโลกียะกุศลโลกุตระซึ่งมันแตกต่างกันทั้งสิ้นเมื่อเรียนรู้แล้วรู้สภาพจริงแล้วเราก็สร้างในจิตของเราเป็นกุศลโลกุตระเพราะกุศลโลกุตระนั้นถ้าทำได้มันได้กุศลโลกียะด้วยได้ทั้งสองประโยชน์เรียกว่าอุพยัตถะเรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนประโยชน์ผู้อื่นเรียกว่าปรัตถะก็เกิดด้วยประโยชน์ตนก็เกิดด้วยเรียกว่าอัตถะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเรียกว่าปรัตถะถ้าทำเป็นโลกุตระถ้าปฏิบัติสำเร็จเป็นโลกุตระแม้ครั้งหนึ่งสองครั้งห้าครั้งก็ตามปฏิบัติจนเป็นโลกุตระภูมิตัวโลกุตระทำได้คนนั้นได้ประโยชน์โลกุตระมันได้ประโยชน์สองส่วนยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเราทานเราให้เงินคนไปเอาไปเลยหมื่นนึงเสร็จแล้วเราก็มีจิตต้องการคืนต้องการประโยชน์คืนจิตยังคิดผลอยู่ในนั้นว่ามันต้องคุ้มไปโฆษณาโทรทัศน์บริจาคในโทรทัศน์บริจาคโน่นนี่คิดต้องคุ้มเราจากหมื่นนึงบริจาคแสนนึงต้องคุ้มคือโลภนั่นเองต้องได้มาคืนมากกว่าแสนที่เสียสละไปมากกว่าล้านที่เสียสละไปคุณทานล้านหนึ่งเป็นโลกียะกุศลจริงแต่โลกุตระกุศลไม่มีดีไม่ดีได้บาปทางจิตเจตสิกรูปนิพพานทางปรมัตถ์ได้บาปทางแนวลึกแนวนอกคุณได้กุศลโลกีคุณให้เขาจริงเขาได้ประโยชน์แต่ตัวคุณไม่เป็นประโยชน์โลกุตระประโยชน์ตนไม่มีอาจจะเป็นประโยชน์ได้โลกโลกีคนนับหน้าถือตาคนรักเพราะเราไปทานเนี่ยได้คนรักคนชื่นชมแต่โดยปรมัตถ์โดยจิตเจตสิกของเราไม่ได้ทำสัจจิตตปริโยทปนังจิตของเราไม่ได้ล้างให้สะอาดเราไม่รู้จิตของเราเองดีไม่ดีจิตของเราขี้โลภเห็นแก่ได้มากกว่าที่ให้เขาไปด้วยขาดทุนทางจิตเจตสิกเพราะจิตโลภมากกว่าที่ตัวเองให้ผู้ใดไปทำทานใส่ข้าวทัพพีหนึ่งสาธุขอให้ร่ำขอให้รวยเดี๋ยวนี้จะออกไปทำงานตรงนี้ขอให้สำเร็จนะเนี่ยจะเอาแหมนี่กำลังโกงราคาจะเอาของมันมาให้ได้อีกสัก70,000สาธุขอให้กิจนี้สำเร็จจ่ายข้าวทัพพีหนึ่งก็โอ้โหอธิษฐานนานอาตมาไปยืนไปติบาตรยืนรอคนอธิษฐานบางคนโอ้พวกให้เรายืนรออยู่นั่นก็อธิษฐานจะเอาหมดบ้านหมดเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้อธิษฐานจังเลยก็จะใส่บาตรได้ลัทธิอย่างนี้ไม่ใช่พุทธเลยสักน้อยหนึ่งไม่รู้สอนกันมาจนกระทั่งเป็นพุทธอธิษฐานอธิษฐานแปลว่าขอซึ่งอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอในศาสนาพุทธอธิษฐานแปลว่าการตั้งจิต ตั้งจิตให้ละกิเลสนั่นคือทิศทางที่สมบูรณ์ที่สุดตั้งจิตให้กิเลสมากๆมันเป็นทางดีที่ไหนเราศาสนาพุทธรู้ดีเรื่องนี้สรุปแล้วถ้าเราทำทานแล้วเราก็เรียนรู้จิตของเราว่ามีกิเลสเห็นเกตได้ยังมีการค้ากำไรเกินควรในจิตเราก็หยุดห้ามไม่ให้จิตทำการไม่ให้มโนกรรมมันเกิดการยังขี้โลภเกินกว่าที่เราให้ลดเสียสละให้ได้ประโยชน์ท่านเขาก็ได้ไปแล้วเราทำทานไปหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งล้างกิเลสของเราได้ด้วยเราก็ได้ประโยชน์ตนด้วยเพราะฉะนั้นประโยชน์ตนที่เป็นการล้างกิเลสอย่างจริงเนี่ยไม่ขาดทุนโดยปรมัตถ์ได้กำไรคนอื่นเขาก็ได้กำไรก็เราให้ทานเขาแล้วอะประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้นี่เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนเป็นอุพยัตถะอุพยะเนี่ยแปลว่าสองอัตถะแปลว่าประโยชน์แปลว่าคุณค่าแปลว่าเนื้อหาแปลว่ากำไรโดยทางธรรมนะอย่าไปเอาแนวคิดอย่างทุนนิยมมาเรียกคักทักใช้คำว่ากำไรแบบทุนนิยมไม่ใช่อัตถะไม่ใช่กำไรอย่างนั้นนะกำไรของอัตภาษาคำว่าอัตถะนี่คือประโยชน์ที่สูงสุดสูงนะทีนี้วิธีปฏิบัติเพื่อละกิเลสนี่แหละเราควรทำคุณจะทำเมื่อรู้ว่าชั่วอย่าทำพยายามกรรมมันเป็นของตนไปปฏิบัติอย่างน้อยมีศีล5ฆ่าสัตว์มันบาปจริงๆพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าฆ่าสัตว์มากินได้ไม่บาปไม่มีไม่ละเว้นเลยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์โตสัตว์ขนาดไหนบาปทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจริงๆนั้นไม่กินเนื้อสัตว์เพราะฆ่าสัตว์มากินไม่ได้เมื่อมาฆ่าไม่ได้แล้วคุณก็เอาตังค์ไปซื้อใช่ไหมถือว่าไม่ได้ฆ่าคนอื่นเขาฆ่าหน่อยบาปให้เขาแต่คุณเองคุณเล่นเอากินเอาเงินไปซื้อจ้างเขาบาปไม่มีในโลกจ้างบาปไม่มีจ้างให้เขาบาปไม่มีในโลกไม่มีจริงๆนี่แหละหมู่บ้านราชธานีอโศกเนี่ยสมมุติว่ากินหมูวันละ2ตัวกินหมูวันละ5ตัวเช้าคนฆ่าหมูขายก็เอาหมูมาขายฆ่าหมูมา5ตัวเพราะประชากรราชธานีอโศกคนนี้มาเอาไปกิโลคนนี้2กิโลคนนี้5กิโลเขากินวันละ5ตัวคนฆ่าหมูก็ต้องฆ่าหมู5ตัวมาขายเพื่อคนในราชธานีอโศกที่กินแต่ถ้าคนในราชธานีอโศกกินครึ่งนึงไม่กินครึ่งนึงคนฆ่าหมูก็ต้องลดหมูฆ่าหมูน้อยลงก็ต้องฆ่า2ตัวครึ่งเพราะมันกินอยู่ครึ่งนึงตอนแรกมันกินตั้ง5ตัวก็ต้องฆ่า2ตัวครึ่งเอามาขายเพราะคนมันกินครึ่งเดียวถ้าคนบ้านราษฎรไม่กินหมูเลยคนฆ่าหมูแม้แต่2ตัวครึ่งฆ่ามาไว้ที่ตลาดคนบ้านราษฎรเจริญหมดแล้วไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อแล้วไม่กินหมูแล้วถามว่าคนขายฆ่าหมูมา2ตัวครึ่งนั้นขายออกไหมใครเป็นคนไปสั่งคนฆ่าฆ่าคนไม่ลาดเหรอฉลาดนะสมมุติแล้วนะว่ามันลาดไม่กินคุณเลี่ยงไม่ออกหรอกคุณไม่ต้องไปบอกแล้วว่าคุณไปสั่งเขาฆ่าแม้แต่คนตกปลาไปขายตลาดไม่ได้รู้เลยว่าจะขายให้ใครแต่คุณเอาเงินไปให้เขาก็เท่ากับคุณนั่นแหละตัวฉันเองแหละเป็นคนไปสั่งคุณฆ่าถ้าจะว่าไปแล้วเพราะคนที่จะเลี่ยงไม่ได้จะเลี่ยงบอกว่าไม่ได้สั่งไม่ได้กินไม่ได้อะไรไม่ใช่ไม่ได้กินไม่ได้ไปสั่งเขาฆ่าเขาฆ่ามามันมีพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตอยู่สองอย่างสัตว์ที่เนื้อสัตว์จะกินก็มีเรียกว่าปวัตตมังสะหนึ่งสัตว์มันตายเองไม่มีใครฆ่าไม่มีใครบาปสองสัตว์ที่สัตว์ฆ่าอย่างเสือมันไปกินแก้งกินกวาง นะมันสัตว์มันฆ่าสัตว์มันไม่รู้บาปรู้บุญหรอกมันเป็นเรื่องของมันท่านก็อนุญาตหนึ่งสัตว์มันตายเองไม่มีคนไม่มีคนฆ่าไม่มีไม่ถูกฆ่าโดยเจตนาโดยคนสัตว์ที่ถูกฆ่าโดยเจตนาโดยคนเนี่ยกินไม่ได้สองเดนสัตว์กินคือสัตว์มันฆ่าแล้วไปเอาเดนมันนะอย่าไปแย่งมันตอนท่านไม่สอนไม่สอนนะเอาเดนมันกินเสร็จหมดแล้วอีแรงกินหมดแล้วเหลือเศษแรงกินก็เอาหรือสัตว์เสือมันฆ่าเก้งมาฆ่ามาแล้วมันก็กินมันนี้ไปหมดแล้วเหลือแล้วค่อยไปเอาหนึ่งสัตว์ตายเองสองเดนสัตว์กินเรียกว่าปวัตตมังสะเนื้อสัตว์อย่างนี้คุณอยากกินก็กินเถอะไปหาที่ไหนแล้วสัตว์ตายเองก็จะไม่กินซะอีกนะหรือพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้มิจฉาวนิจฉา5 1สัทธวนิจฉา2สัตตวนิจฉา3มังสวนิจฉา4วีสวนิจฉา5มัชฌวนิจฉาเรียกว่าการค้าขายบาป5ประการหนึ่งค้าขายอาวุธก็อาวุธมันซื้อไปทำอะไรมันไปฆ่ากันมันบาปมหาศาลเลยเพราะงั้นอเมริกานี่สักวันหนึ่งสร้างอาวุธเยอะไว้ฆ่าคนทั้งโลกบาปเวรที่เป็นวิบากของอเมริกาเนี่ยอาตมาไม่ได้แช่งนะอาตมาพูดสัจธรรมให้ฟังสักวันหนึ่งมหาวิบัติจะพบจะเกิดในอเมริกาเพราะเขาเป็นผู้สร้างวัตถุอาวุธฆ่ามนุษยชาติเขานึกว่าเขาประเสริฐนอกจากสร้างแล้วยังเอาเปรียบโอ้โหตีราคาแพงรวยเพราะฆ่าอาวุธอีกต่างหากบาปมหาศาลเขาไม่รู้จักกรรมวิบากพวกนี้เขาไม่ได้เรียนนะไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเหมือนพุทธเขาทำบาปมากหนึ่งค้าขายอาวุธอย่าไปฆ่าอย่าไปฆ่าไปขายสองสัตตะวนิชาอย่าฆ่าสัตว์เป็นสัตตะนี่คือสัตว์ทั่วไปทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานทุกอย่างอย่าฆ่าอย่าขายสัตว์เป็นสามมังสะวนิชาเนื้อสัตว์มังสะไม่ได้มีคำอื่นปลอมปนเลยแต่ในหนังสืออะไรนะหนังสือที่เรียนกันนวัตโกวาทหนังสือนวัตโกวาทที่เรียนนักธรรมตรีท่องกันแล้วก็แปลเบี้ยวบาลีสัตวนิชาก็คืออย่าขายมนุษย์มังสวนิชาก็คืออย่าขายสัตว์ที่จะเอาไปฆ่าเอาเนื้อมากินนั่นเลี่ยงบาลีทั้งที่ภาษาบาลีมีแค่ว่ามังสะคือแปลว่าเนื้อวนิชาแปลว่าค้าขายอย่าค้าขายเนื้อสัตว์แค่นั้นอ่ะไปเบี้ยวว่าอย่าไปค้าขายสัตว์ที่เอาไปฆ่าอะไรก็ไม่รู้เบี้ยวไปในนมัคควาตแปลอาตมาจำไม่ได้ถนัดเขาเบี้ยวบาลีอ่ะเบี้ยวบาลีไว้สามอย่าค้าขายเนื้อสัตว์ถ้าคนไม่ค้าไม่ขายเนื้อสัตว์ชาวพุทธ 80-90% ในประเทศไทยไม่ค้าขายเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์ที่ไหนหนึ่งไม่ฆ่าปาณาติบาตศีลข้อที่1มีศีลมีธรรมของพุทธพื้นฐาน2มิจฉาวนิจฉานี่ก็ของคฤหัสถ์นะไม่ใช่ของพระซื้อขายเนี่ยพระซื้อขายไม่ได้อะไรทั้งนั้นอยู่แล้วเรื่องคฤหัสถ์เองนั่นแหละต้องซื้อต้องขายอย่าไปค้าอย่าไปขายคฤหัสถ์อย่าไปทำแค่2ข้อนี้คุณกินเนื้อสัตว์ได้ไหมคุณมีเนื้อสัตว์กินไหมไม่มีนี่คือเถียงข้อไปในมือเมืองไทยนี่แหละประหลาดเมืองอื่นเขาก็ไม่ประหลาดเรื่องว่าโอ้เมืองพุทธทำไมกินเนื้อสัตว์เขางงคนมาจากต่างประเทศลังกาเนี่ยเอาพุทธไปจากเมืองไทยเขาก็ยังรู้ดีเลยกินมังสวิรัตเขากินมังสวิรัตเขารู้ดีส่งเสริมกันโอ้โหถ้าวันวิสาขบูชาทั้งประเทศเลยเขาไม่มีเนื้อสัตว์กินกันหรอกลังกาวันวิสาขวันมาฆะเขาไม่มีเนื้อสัตว์กินหรอกแต่วันธรรมดาเขาอาจจะมีบ้างเพราะยังมีลัทธิอื่นแล้วยังมีอะไรอื่นอีกอยู่พอสมควร พราะงั้นถ้าไม่ค้าขายเนื้อสัตว์นี่ไม่มีสัตว์ไม่ได้กินเนื้อสัตว์หรอกแค่นี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่เอาเถอะเขาอยากกินก็เถียงก็เถียงเข้าปากเท่านั้นน่ะส่วนวีสวนิชาก็คืออยากขายสิ่งที่เป็นพิษแม้แต่ผักที่ราดยาใส่สารเคมีที่เป็นพิษนี่ก็เอาไปขายขนาดคนปลูกเองยังไม่กินไม่กล้ากินแล้วก็เอาไปขายนี่แหละมันพิษวีสวนิชาอยู่แท้ๆแต่ไปค้าไปขายของเป็นพิษตัวเองปลูกก็รู้ถึงแม้ว่าไม่เป็นพิษชักดิ้นชักงอตายแต่มันสะสมพิษก็คือสิ่งที่เป็นวีสวนิชชาอยู่ทั้งสิ้นอยากค้าอยากขายกันของที่มันเป็นพิษมีพิษอยู่ในนั้นจะมีมลพิษเท่าไหร่ก็แล้วแต่นี่คือพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ลึกซึ้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจกันอีกอันมัชฌวนิชชาอยากค้าขายสิ่งมอมเมาโอ้โหมันมอมเมากันทั้งบ้านทั้งเมืองโฆษณาโทรทัศน์วิทยุมอมเมากันให้งามให้สวยให้รู้ให้รวยให้โก้ให้เก๋ให้เท่ให้อะไรก็แล้วแต่มอมเมากันให้ติดให้ยึดสารพัดเลยและพวกนักค้านักขายนี่ก็บอกนี่เป้าหมายจะเอามอมเมาใครจะเอาเงินจากใครหลอกล่อเงินใครเป้าหมายพวกนี้ทำบาปทั้งสิ้นเลยมิจฉาวิมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มิจฉาวนิชาเพราะนั้นพวกที่ขายสิ่งครอบงำมอมเมาคนอยู่ในโลกนี้บาปอยู่ทั้งสิ้นเราจึงเลี่ยงมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาทำกสิกรรมมาทำสิ่งที่ใช้สอยถึงจะเป็นประโยชน์พอสมควรแม้แต่ทำแชมพูก็ไม่ต้องไปมอมเมาเข้ามือก็อย่างโฆษณามอมเมาไอ้นั่นมอมเมาเอาสินค้าอาจจะดีแต่มอมเมาด้วยการโฆษณาหลอกล่อเอาคนโป้คนเปลือยมาประกอบมอมเมาเพื่อที่จะให้คนมาหลงสินค้าฉันนั่นคืออาการมอมเมาประกอบไปตลอดกาลนานแชมพูเราก็ทำแต่แชมพูเราไม่จำเป็นจะต้องไปขายหรือไปพูดไปบอกคนอื่นอย่างมอมเมาเป็นแต่เพียงขายจริงๆให้พิสูจน์ดีก็ใช้ไม่ดีก็แล้วไปอะไรนี้เป็นต้นนะเอาละนี่คือรายละเอียดอะไรที่มันควรจะละควรจะเว้นทีนี้มาพูดถึงการปฏิบัติจริงๆเจาะเข้าไปถึงการปฏิบัติธรรมนั้นศาสนาพุทธก็สอนกันผิดหมดอาตมาใช้คำว่าผิดหมดอาจจะมากไปอาจจะมีเหลือบ้างที่ไม่ผิดนะนะแต่น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากคือสอนกันว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องเสียเวลาปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมนี่คือการสอนผิดคำนี้บอกว่าโอ้เอาเวลาไปปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมผิดปฏิบัติธรรมของพุทธปฏิบัติธรรมได้ทุกเวลาหายใจเข้าออกมีอานาปานะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ที่ไหนปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นได้ทั้งนั้นเรียกว่าอานาปานะสติแล้วจงมีสติในการปฏิบัติธรรมสตินี่เป็นตัวตั้งต้องรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายกรรมรู้วจีกรรมรู้จักกายในกายรู้จักเวทนาในเวทนารู้จักจิตในจิตรู้จักธรรมในธรรมแล้วไปปฏิบัติสังวรมีสติปัฏฐาน4มีสัมมาปัฏฐาน4มีอิทธิบาท4สติปัฏฐาน4อาตมาก็พูดไปแล้วสัมมาปัฏฐาน4ก็มีการสังวรระมัดระวังกายวาจาใจระมัดระวังสิ่งที่สัมผัสแตะต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจรับรู้พิจารณาซ้อนลงไปทั้งหมดสังวรประทานปหานประทานอานกิเลสที่มันเกิดในทุกลมหายใจเข้าออกและมีสติรู้ตัวอยู่คุณสัมผัสรูปสัมผัสรสกลิ่นเสียงสัมผัสเห็นผู้หญิงสวยอ่านใจแล้วอ่านใจไม่จะไปพิจารณาผู้หญิงสวยจังเนาะอ่านใจนั่นราคะกำลังเกิดแล้วราคะกำลังเกิดแล้วอ่านใจลมหายใจเข้าออกมีสติอานามีอานามีอาปานะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่มีชีวิตอยู่มีสติอยู่ปฏิบัติทำได้อานาปานสติได้ทุกที่ไม่ใช่เอาแต่นั่งหลับตาเนี่ยอานาปานสติดำรงคงมั่นนั่นเป็นบทที่หนึ่ง บัลลังเกนะขัดธมาศเข้าบัลลังเกนะตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้กำหนดกายกำหนดรู้กายคือรูปรูปคือลมหายใจคือกายออกมาแล้วกายในกายกายนอกกายลมหายใจเข้าออกมีอยู่ลืมตาขึ้นมามีองค์ประชุมนอกอธิบายไปแล้วมีองค์ประชุมในกายในกายองค์ประชุมที่มันเกิดอารมณ์เป็นตัวอารมณ์ทั้งหมดรู้รอบรู้องค์รวมเรียกว่ายาตะปริญญารู้องค์รวมแล้วก็วิเคราะห์วิจัยเรียกว่าตีรณะปริญญาวิเคราะห์วิจัยกิเลสในอารมณ์ของจิตเราเนี่ยข้างในจิตในกายองค์ประชุมในข้างในเนี่ยในจิตในอารมณ์เนี่ยมันมีอะไรในจิตมันมีกิเลสกับจิตมีจิตกับกิเลสวิเคราะห์กิเลสในจิตให้ออกทุกเวลาคุณปฏิบัติธรรมโดยมรรคองค์8ทำความเข้าใจที่อาตมากำลังอธิบายให้ฟังนี่กำลังทำทิฏฐิให้ตรงทิฏฐุชุกกรรมกำลังสอนกำลังแนะนำให้ความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องเสร็จแล้วคุณก็ไปปฏิบัติมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องแล้วคุณก็ไปปฏิบัติเวลาปฏิบัติในมหาจัตตารีสกสูตรพระไตรปิฎกเล่ม14ตั้งแต่ข้อ252ถึงข้อ281พระพุทธเจ้าตรัสไว้ละเอียดมีสติมีวายามะเป็นอัศวินคู่ใจของสัมมาทิฏฐิ252ถึงข้อ281พระพุทธเจ้าตรัสไว้ละเอียดมีสติมีวายามะเป็นอัศวินคู่ใจของสัมมาทิฏฐิของความเข้าใจเนี่ยคุณฟังให้ดีๆคุณเข้าใจแล้วอ๋อเสร็จแล้วคุณก็ไปมีสติพยายามสมาวายามะคือพยายามมีความพยายามที่จะปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติทุกเวลาเมื่อมีสัมผัสเมื่อมีองค์ประกอบอยู่กับตัวเราเรากำลังทำอะไรกับสิ่งที่อยู่กับเราขณะนี้มีเข้าของมีบุคคลกำลังผัดอยู่กับแต้ลิ้วประเดี๋ยวก็เคืองแต้ลิ้วมันทำไมมันทำไม่ได้ดังใจเครื่องแต่ลิ้วนั่นแหละกำลังบ้าอ่านใจเรามันไปโกรธมันทำไมแต่ลิ้วมันไม่รู้เรื่องคุณบ้าของคุณคนเดียวแต่ลิ้วมันไม่มีวิญญาณอะไรมันไม่รู้เรื่องหรอกคุณบ้าขว้างจานขว้างชามขว้างแต่ลิ้วขว้างกระทะบ้าอยู่คนเดียวอารมณ์จิตตัวเองทั้งสิ้นหรือยิ่งคนไอ้คนนี้มันยวนนักไหนมันไว้ในดังใจคนนี้คุณก็ต้องอ่านใจคุณเมื่อรู้อารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์ราคะก็อ่านกิเลสแล้วก็ลดกิเลสให้มีสติให้มีความพยายามรู้ตัวทั่วพร้อมสังวรระวังแล้วก็ประหารประทานสมประทาน4วิสังวรประทานประหารประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานนะประหารกำจัดกิเลสรู้ตัวกิเลสรู้อาการของกิเลสเรียกว่ารู้รูปนามแล้วก็ประหารให้ได้ทำลายให้ได้โดยวิธีกดข่มเรียกว่าสมถะมีเรี่ยวแรงจะกดข่มอย่าเกิดแก่จะเกิดกดข่มได้อาตมาบอกให้คุณไปฝึกเอาเองก็แล้วกันมันต้องคุยกันพูดกันอีกนานแล้วก็ฝึกไปจริงๆมันมันอย่างนี้มันไม่ได้อะไรก็ต้องมาคนมาถามเพราะวิธีปฏิบัติก็ต้องมีครูมีอาจารย์มีคนบอกคนกล่าวอธิบายแนะนำกดข่มนั่นเรียกว่าสมถะถ้าอ่านกิเลสออกแล้วก็ให้เหตุผลมันให้หลักฐานมันเอาความจริงมาอ้างอิงด้วยปัญญาสรุปแล้วก็คือใช้ปัญญาถ้าเรากดข่มกิเลสเรียกว่าสมถะถ้าเราใช้ปัญญาจนกิเลสมันลดด้วยปัญญาเรียกว่าวิปัสสนามันไม่ต้องกดข่มหรอกกิเลสมันรู้ด้วยปัญญาด้วยหลักฐานความจริงด้วยตัวอย่างด้วยข้อการศึกษามาด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะยกแม่น้ำทั้ง5เหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วกิเลสมันก็ยอมลดยอมอ่อนยอมดับด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการแรงกดข่มเท่านั้นมี2อย่างเท่านั้นวิธีปฏิบัติสมถะธุระกับวิปัสสนาธุระธุระแปลว่าการกระทำกิจพอคุณทำกิจลดกิเลสอย่างนี้ได้ทุกที่ที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังไม่ตายพร้อมกับมีสติเรียกเต็มๆว่าอาณาปานสติอาณากับอาปานะก็เรียกว่าอาณาปานะ แล้วก็มีสติถ้าคุณนอนหลับสติไม่มีลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่คุณก็ปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมสติมันคุมไม่ได้แล้วมันไม่รู้เรื่องแต่ลมหายใจยังมีแต่อานาปานะแต่สติไม่มีคุณก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นตราบที่คุณมีอานาปานะและมีสติคุณปฏิบัติทำในทุกที่ไม่ต้องแบ่งเวลาเพราะในคำสอนมรรคองค์8นั้นนอกจากสมาธิิมีสมาวายามะกับสมาสติช่วยสมาธิิแล้วตัวปฏิบัติคือสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะถ้าอาตมาจะไล่มรรค8ให้ฟังก่อนสำหรับผู้ไม่รู้1สมาธิิ2สมาสังกัปปะ3สมาวาจา4สมากัมมันตะ5สมาอาชีวะ6สมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี้เกิดเพราะปฏิบัติ7องค์นี้สัมมาสมาธิไม่ต้องไปปฏิบัติปฏิบัติ7องค์นี้แล้วจะเกิดสัมมาทิฏฐิขอให้ปฏิบัติจนเป็นผลเอกคตานั่นคือสู่สัมมาสมาธินี่พุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรไปอ่านดูในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ไปจนจบก็285 281ไปอ่านดูเทรวาสไม่เอามาสอนกันเลยเพียรสมาธิก็เป็นนั่งหลับตาเอาไม่ใช่ปฏิบัติมรรค7องค์เนี่ยนะให้ไปหลับตาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยว่ามรรคทั้ง7นี่แหละจะทำให้เกิดเอกคตานั่นเรียกว่าอริโยสัมมาสมาธิเรียกว่าสมาธิของพระอริยะส่วนอันนั้นเป็นสมาธิของฤาษีพระพุทธเจ้าออกป่าไปตอนบวชแรกๆไปเจออาลานดาบทไปเจออุทกดาบทก็ไปพานั่งหลับตาได้ทั้งอรูปฌานเนี่ยอาลานดาบทก็สอนไปจนกระทั่งถึงอากินจัญญายตนะส่วนไปพบอุทกดาบทก็สอนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่งเป็นฌานที่7ฌานที่8เลยฌาน4ไปอีกเป็นอรูปฌานฌาน7ฌาน8พระพุทธเจ้าก็ไปพบเขาอ๋อไม่ใช่ทางนั้นก็หนีไปเขาสอนมาเก่านั่งหลับตาสมาธิเต็มป่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีทั่วโลกยังมีพระพุทธเจ้าก็บอกอันนี้ไม่ใช่ทางแต่เสร็จแล้วทุกวันนี้เราก็กลับมาหลงว่าอันนี้คือทางเราจะศึกษาประกอบก็ได้อันนั้นน่ะศึกษาเจโตสมถะอย่างเงี้ยท่านเรียกว่าเจโตสมถะก็มีประโยชน์นะอาตมาไม่มีวันไม่มีเวลาจะอธิบายประโยชน์อันนี้แล้วนะก็ขออธิบายเนื้อหาวิธีปฏิบัติธรรมให้แก่พวกเราไปเพราะอานาปานสติก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีอันเดียวกันทั้งหมดและปฏิบัติทุกเวลาไม่ต้องปลีกเวลาจากการมีชีวิตจริงปฏิบัติได้ทุกเวลาเมื่อเรามีสมาธิฐิรู้ดีแล้วเข้าใจดีแล้วก็ใช้สัมมาวายามะกับสัมมาสติคือมีความพยายามกับมีสติห้อมล้อมท่านใช้ว่าคำว่าห้อมล้อมทิฏฐิช่วยกันอาตมาใช้คำว่าเป็นอัศวินคู่ใจช่วยกันทำงานนะโดยทำอะไรสังวรสังกัปปะเวลาจะคิดมันจะดำริเริ่มต้นจะคิดจะนึกจะวิตกกะจะสังกัปปะยังไงคุณจะตักกะวิตกะในองค์ธรรม6มีหมดอาตมาไม่ขยายละเอียดแล้วมันจะมากมันจะยาวและภาษาบาลีมันจะเยอะให้เรารู้ว่าอารมณ์เราคิดมันเริ่มคิดนี่มันคิดไปทางกามเรียกว่ากามมาสังกัปปะหรือกามมาวิตกนี่มันดำริเกิดกามเราจะเรียนรู้จะเกิดญาณเกิดปัญญาญาณปัญญาความเฉลียวฉลาดรู้ในปรมัตถ์นี่เป็นญาณปัญญาระดับอริยะบุคคลเพราะศาสนาพุทธต้องมีญาณอันนี้ของตนของตนคนอื่นจะมาอ่านแทนเราได้เหรอนี่ราคะเราเกิดแล้วนะรู้ของเราเกิดยังคนนั้นก็บอกเดี๋ยวๆนั่งหลับตาสมาธิก่อนอ๋อของคุณยังไม่เกิดเหรออย่างนี้เหรอไม่มีอ่ะของพระเจ้านี่เราต้องรู้ของเราเองรู้ทันทีอ๋อนี่เราเกิดราคะแล้วนะเราเกิดโทสะแล้วโอ้โหตอนนี้มันขึ้นร้อนขึ้นหน้าเลยเนี่ยโอ้โหมันเกิดอาการเกิดแล้วเนี่ยโทสะโกรธแค้นเคืองพยาบาทอ่านอาการมันซึ่งจะโกรธจะโทสะจะพยาบาทจะอุปนาหะอะไรมันมีอาการที่ต่างกันทั้งนั้นอาตมาไม่มีเวลาอธิบายรายละเอียดพวกนี้ในที่นี้ถ้าใครศึกษาธรรมะอาตมามีอะไรจะอธิบายให้ฟังเยอะอาตมายังบอกว่าอายุ300 ปีนี่คงจะอธิบายยังไม่หมด ยังมีอีกเยอะจริงๆทุกวันนี้ก็ยังอธิบายอยู่ยังไม่หมดเลยยังเขียนบังพูดบังอธิบายไปนะละเอียดลึกซึ้งก็ไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นเมื่อเวลาเราสังวรระวังหนึ่งความคิดดำรินึกคิดมันคิดไปในเชิงกามเรียกว่าสังกัปปะกามะสังกัปปะหรือกามวิตกคิดคิดไปทางพยาบาทเรียกว่าพยาบาพยาปาทวิตกหรือพยาปาทสังกัปปะคิดไปในทางเบียดเบียนเบียดเบียนตัวเองก็ตามเบียดเบียนผู้อื่นก็ตามมันไม่ดีมันไม่เบียดเบียนอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นอย่าไปเบียดเบียนใครแม้แต่ตนเองก็อย่าเบียดเบียนตนเองก็ต้องเรียนรู้ลึกซึ้งท่านสรุปเอาไว้สั้นๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหลักๆมันก็คือเป็นกามเป็นพยาบาทส่วนรายละเอียดต่อไปมันก็คือเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเรียกว่าวิหิงสาวิตกหรือวิหิงสาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะก็มี3อย่างมิจฉาวาจาทีนี้สังกัปปะวาจาสัมมาวาจาพูดส่อเสียดพูดหยาบพูดโกหกพูดโกหกก่อนเพื่อนเนาะพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดหยาบพูดเพ้อเจ้อนี่มิจฉา4มิจฉาวาจา4ก็พยายามเรียนรู้ว่าโอ้อย่างนี้มันโกหกแฮะไอ้อย่างนี้มันพูดหยาบแฮะเนี่ยมันหยาบบางครั้งบางคราวพูดไอ้หาไอ้โหงก็ไม่ได้หยาบหรอกอาตมาพูดขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ถือว่าหยาบเพราะอาตมาไม่ได้มีกิเลสเข้าไปร่วมกับคำว่าหาว่าโหงอะไรหรือไปคำว่าหานี่ไปทำร้ายถ้าคำว่าหานี่พูดแล้วมันเป็นสิ่งที่สื่อให้รู้ว่าสิ่งนี้คุณควรจะต้องรู้ทันแล้วอย่าให้มันเกิดทั้งเราและเขาเป็นการอธิบายหรือเป็นการพูดให้เตือนคนนั้นบอกเฮ้ยอย่าไปทำหานั่นนะให้เขารู้ตัวอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพูดหยาบเอาละอาตมาก็คงจะอธิบายรายละเอียดย่อยๆพวกนี้ลงไปไม่ไหวนะรู้จักภาษาคำพูด1โกหกแน่ๆนอนไม่ต้องอธิบาย2หยาบ3ส่อเสียดส่อเสียดคือพูดให้ข้างนี้โกรธกับข้างนี้ข้างนี้โกรธกับข้างนี้ให้เขาทะเลาะ กันไม่เกิดความสงบสุขหนังสือพิมพ์นี่ตัวร้ายนักข่าวนี่ตัวร้ายชอบไปเอาคำอย่างนี้จะปากคนนี้มาลงแล้วก็ไปเอาปากคนนี้มานี่เขาเรียกส่อเสียดเสร็จแล้วก็ทะเลาะ กันเอาละในจรรยาบรรณเอาความให้กระจ่างเอาคำนั้นมาคำนี้มาต้องเขียนพยายามใช้ศิลปะในการเขียนเพื่อที่ให้คนรับรู้นี่รู้เนื้อหาไม่ใช่ไปยั่วยุเขาให้โกรธกันให้ทะเลาะ กันแล้วคุณก็ได้ข่าวทุกวันคุณก็ได้เขียนข่าวทุกวันวันนี้ก็ไม่จบ2วันก็ไม่จบแล้วยิ่งคนดังด้วยแล้วคุณก็ขายข่าวกินไป5วัน8วันเดือนนึงก็สบายเว้ยไม่ต้องไปที่ใหม่คนมักง่ายหรือว่าคนที่ทำอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าส่อเสียดคุณเอาความข้างนี้ของคนนี้ไปพูดอย่างนี้ให้คนนี้เขาโกรธคนนี้แล้วก็เอาความข้างนี้ของคนนี้มาพูดให้คนนี้ฟังเพื่อสองคนนี้แตกกันกลุ่มแตกกันหมู่แตกกันทำให้เกิดความไม่สงบทะเลาะเบาะแว้งเรียกว่าส่อเสียดคำอย่างนี้อย่าพูดคำเพ้อเจ้อเนี่ยต่อให้คุณพูดสาระพูดโอ้โหคำพูดวิเศษสาระแต่คนฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วหลับหมดเลยคำพูดนั่นคือคำเพ้อเจ้อไม่มีประโยชน์อะไรเลยป่วยการกล่าวไปยังคำพูดไร้สาระพูดอะไรก็หมายรู้ไม่เป็นประโยชน์ไม่เห็นจะรู้เรื่องไม่เห็นจะมีคุณค่าอะไรเลยบ้าบ้าบอบอนี่คำเพ้อเจ้อแน่ต่อให้เป็นคำเป็นสาระแต่คนฟังไม่รู้เรื่องไม่เหมาะสมกับบุคคลคำนั้นก็เพ้อเจ้อนักรู้ชอบอวดชอบโอชอบแสดงธรรมชอบพูดของโกโก้รู้ๆแต่คนอื่นฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยคุณก็บ้าอยู่คนเดียวเพ้อเจ้ออยู่คนเดียวเขาฟังแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องบางทีเขากลัวคุณเขาก็ต้องตะตีตาฟังไม่รู้เรื่องเว้ยเองเป็นนายเองก็พูดเอาเองจะต้องเคารพนับถือเพราะว่าเองเหมือนคนต้องเคารพนับถือด้วยมารยาทแต่ไม่รู้เรื่องคนปาฐกถาคนบรรยายคนเทศประเทศไปแหมยิ่งใหญ่สูงเลยแต่แท้จริงไอ้คำเหล่านั้นคือคำเพ้อเจ้อคำไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่รู้เรื่องเสียเวลาเปล่าเสียน้ำลายเปล่านั่นคือคำเพ้อเจ้อโอ้จะหมดเวลาแล้วอธิบายวาจากรรมมันตะคือกรรมทั้งหลายเราต้องตรวจว่ามันมีกิเลสอะไรไปประกอบใน1ความคิด2ในคำพูด3ในกรรมการกระทำมีกิเลสอะไรไปร่วมในการกระทำมิจฉา3 วาจามิจฉาสี่มิจฉาสามในกัมมันตะมีหนึ่งปานาติบาสองอธินาทานสามกามเมสุมิจฉาจารจำไม่ยากกัมมันตะนี่สามก็คือศีลสามข้อนี่เองศีลข้อสี่ก็อยู่ในวาจาแล้วศีลข้อห้าก็อยู่ในดำริแล้วศีลข้อห้านี่อยู่ในดำริอยู่ในสังกัปปะศีลข้อสี่ก็อยู่ในกับสัมมาวาจาศีลสามข้อนี่อยู่ในกัมมันตะอะไรมันไปทำร้ายเขาข้อที่หนึ่งปาณาติบาตทำร้ายสัตว์อื่นทำร้ายแม้แต่คนนี่แหละสัตว์ที่ไม่น่าไปทำร้ายเขาอย่าไปทำร้ายเขาทำให้เขาตกต่ำปาณาติบาตตกล่วงตกต่ำอย่าไปทำให้เขาตกต่ำแม้ชีวิตแม้แต่คุณความดีให้เขาตกต่ำในคุณความดีปาณาติบาตฟังให้ชัดๆปาณาติปาตะปาตะแปลว่าตกล่วงให้ชีวิตเขาตกต่ำให้ตกล่วงให้ถึงตายแน่นอนชัดอยู่แล้วหยาบๆเบื้องต้นให้เขาตกต่ำตกล่วงไปจากกุศลบาปทั้งนั้นอทินนาทานอย่าไปเอาของที่ไม่ใช่ของเราลักของเขาหยาบๆต้นๆขโมยของเขาอย่าไปเอาของเขาสุดท้ายไม่เอาของเขาแล้วทานให้เขาเหอะมีกรรมมันตะมีการกระทำให้ไม่ใช่เอาของเขาด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยความเฉลียวฉลาดแกมโกงด้วยอะไรก็แล้วแต่เอาเปรียบทั้งนั้นเพราะเอาหยาบๆต้นๆไอ้ของที่อย่าขโมยอย่าไปลักอย่าไปไม่ใช่สิทธิของเราอันนี้ก็ต้นอันนี้กฎหมายก็ห้ามอยู่แล้วหยาบๆแค่นี้กัมมันตะนะอันที่สามกามกามตั้งแต่เรื่องผู้หญิงผู้ชายราคะจนกระทั่งถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามคุณห้าเรายังติดในรูปติดในรสติดในกลิ่นในเสียงในสัมผัสเรียนรู้อารมณ์กิเลสเหล่านี้กามอารมณ์กามคุณห้าลดให้หมดลดรู้จักกิเลสพวกนี้จนถึงกามรายละเอียดของกามต่างๆนิกรรมมันตะอาชีวะห้ากุหนาลปนาเนมิตกตานิเปสิกตาลาเพนะลาพังนิชิเคงสนตามิจฉาอาชีวะห้ากุหนานี่เรียกว่าความทุจริตหยาบปล้นจี้ฆ่าอะไรก็แล้วแต่ทุจริตหยาบคุณรู้ทั้งนั้นน่ะมันไม่ของยากอะไรหรอก2ทุจริตหยาบรองลงมาใช้เล่ใช้กลใช้หลอกใช้ลัปปนามันแปลว่าพูดที่จริงน่ะพูดทุจริตพูดไม่ดีพูดเป็นอาชีพใช้อาชีพใช้วาจาพูดเล่เหลี่ยมเล่กลเอาเปรียบเอารัดที่หยาบที่คาที่ไม่เข้าเรื่องเข้าราวเพราะฉะนั้นทุจริตด้วยกายด้วยวาจาหยาบหรือละเอียดมาจนกระทั่งเป็นทุจริตก็ต้องเรียนรู้กุหนาลัปปนาทำอาชีพใดที่เป็นอาชีพทุจริตอยู่ทั้งหลายแหละเลิก3เนมิตกตายังหลอกลวงตลบตะแลงเนมิตกะแปลว่าการเสี่ยงยังเสี่ยงเช่นเราเจตนาจะเลิกจะละอย่างโน้นอย่างนี้มันก็ยังเสี่ยงอยู่ในสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วเราก็เพลี่ยงพล้ำเสียท่าไม่เป็นโชคในมิตรกตาทั้งก็แปลว่าความไม่เป็นโชคก็ด้วยแล้วก็เสียงแล้วก็ทำพลาดทำพลั้งท่านแปลเอาความว่าตลบตะแลงยังเป็นการตลบตะแลงยังเป็นการกลับกรอกยังเป็นการไม่จริงคือเราตั้งใจทำดีแต่เสร็จแล้วเราก็ยังอ่อนแอทำดียังไม่ได้ไม่สำเร็จนั่นคือจะเป็นอาชีพจะเป็นสิ่งที่ทำมาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตใดๆก็ตามสิ่งอย่างนั้นให้ละให้เลิกเสียสิ่งที่ยังเสียงเอ๊งานนี้อาชีพนี้มันเสียงบาปนี่คือในมิตรกตาอย่าทำเลยอย่างนี้เป็นต้นนิเปสิกตาอาชีพมอบตนในทางผิดในพัฒปิฎกท่านแปลว่างั้นแปลเอาความอันนี้ก็สูงขึ้นมาจากสามอันนี้นี่อย่างหยาบอย่างกุหนาทุจริตไม่ทำทั้งหลอกลวงไม่ทำทั้งอ่อนแอตลบตะแลงเสี่ยงก็ไม่แล้วแข็งแรงแล้วสำเร็จทำดีสะอาดได้บริสุทธิ์ แต่เรายังมอบตนเป็นมือเป็นไม้เป็นคนที่ช่วยเขาทำชั่วบริษัทนี้ก็ยังกินยังโกงเราก็ไปเป็นคนรับสินจ้างทำรายรับรายได้ส่วนแบ่งปลาอยู่ในคล่องคุณเป็นปลาสะอาดตัวเดียวอยู่ในคล่องเน่าปลาเน่าอยู่ในคล่องคุณเน่ากับเขาไปหมดนิเปสกตามอบตนอยู่ในทางผิดเราสะอาดบริสุทธิ์อยู่ของเราคนเดียวในบริษัทเขาทุจริตกันทั้งนั้นเรานั่นแหละมอบตนในทางผิดเพราะคุณเอาเงินมาจากทุกคนทุจริตมาเงินส่วนนั้นก็มีส่วนเปื้อนมาด้วยทั้งนั้นน่ะนี่ยังเป็นอาชีพนิเปสิกตาเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ดีแล้วเอ๊ะเราก็บริสุทธิ์ได้แล้วก็มักน้อยสันโดษได้แล้วคนถึงขั้นอนาคาริกชนอย่างนั้นจะไม่เอาแล้วจ้างให้ได้รายได้ดีให้ได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เอามันเปื้อนนิเปสิกตาไปช่วยเขาทำอยู่ไปรับรายได้มาจากเขาอยู่แบ่งส่วนมาจากเขาอยู่มิจฉาชีพยังเป็นมิจฉาอายังมีมิจฉาอาชีวะยังไม่ใช่สัมมาอาชีวะไม่ใช่ว่าไอ้พวกนักเลงปล้นจี้เจ้าพ่ออะไรไปโกงค่ายาบ้านน่ะคือมิจฉาชีพไอ้อย่างนั้นก็เข้าใจแล้วละหยาบนี่ในระดับนิเปสิกตาสูงไปกว่านั้นถ้ายังทำงานแล้วมีรายได้อยู่ลาเพนะลาพังนิชิคิงสนตาโอ้โหเจ้าพระคุณเอ้ยของพระพุทธเจ้าทำไมมันถึงโหดขนาดนี้ทำงานมีเงินเดือนมีรายได้อยู่ยังไม่พ้นมิจฉาอาชีวะมิจฉาชีพยังเป็นมิจฉาชีพอยู่โอ้โหสะอึกไหมคนยังทำงานมีเงินมีรายได้แลกเปลี่ยนลาเพนะลาพังนิชิคิงสันตาแปลว่ายังใช้ลาบแลกลาบเอาแรงงานแลกเอาเงินเอาความรู้แลกเอาเงินทำงานมีรายได้แลกกลับไม่ทำงานฟรีนั่นเองยังเป็นมิจฉาชีพในข้อที่5ถึงกึ๋นไหมนี่คือศาสนาพุทธทำได้ไหมพ้นมิจฉาชีพได้ไหมมีคำตอบคนตอบว่าได้มีและก็มีแล้วพิเศษจริงๆนี่คือศาสนาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่มาทำอาตมาภูมิใจและพิสูจน์เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาพิสูจน์ในทุกวันนี้ก็ยังสำเร็จโอ้โหท่ามกลางคนหน้าเลือดท่ามกลางความกระเฮี้ยนกระหือรือทุนนิยมจัดจ้านบริโภคนิยมจัดจ้านคนยังอุตส่าห์ไม่เอาออกมาอย่างนี้เถอะแล้วก็มาทำงานฟรีไม่เอาสินจ้างรางวัลมากินมาใช้ร่วมกันมาทำสัมมาอาชีพกันได้ถึงขั้นสัมมาอาชีพพ้นมิจฉาชีพ5โอ้โหมันชื่นใจจริงๆธรรมะพระพุทธเจ้าและมันทำให้สังคมดีขึ้นมันช่วยสังคมมหาศาลนี่คือพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะจริงมันช่วยมวลมนุษยชาติพวกเรานี่ไม่สะสมไม่ก่อโกยพยายามสร้างแล้วก็สะพัดออกอย่างที่กล่าวตั้งที่อธิบายมาแล้วสภาพคล่องของสังคมก็ดีขึ้นเนี่ยพูดกันเปล่าเปล่านักเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจโอ้โหจะแก้ไขสภาพคล่องอโศกนี่แก้โดยทำโดยสัจจะแก้อยู่ทุกวันช่วยอยู่ทุกวันไม่ได้เป็นคนกักตุนไม่เป็นคนก่อโกยมีแต่สละทำมากมากมากมากให้มากๆเอาไว้แต่น้อยให้ออกไปสละออกไปไม่กักตุนไม่สะสมเสื้อตมาก็พูดไปแล้วเยอะแยะคนหารายได้ให้แก่ตัวเองวันหนึ่งเท่านั้นเท่านี้วันละล้านอาตมาก็พูดสมมติมาแล้วแล้วก็เป็นไปจริงด้วยอย่าว่าแต่ครับวันได้วันละล้านเลยเฉลี่ยแล้วหารแล้วถ้าภายใน5ปีเขาก็ได้สักแสนล้านนี่เขาจะได้วันละเท่าไหร่คุณหารดูเลขคณิตง่ายๆนี่เป็นต้นแล้วโลกทุนนิยมก็ก็ทำกันอย่างนั้นเมื่อคุณไปเอาไปไว้ของคุณเสร็จแล้วคุณเอาไปไว้เป็นของคุณนี่คุณไม่ไปไว้เปล่าอยู่นะเอาไปทิ้งไว้ที่หุ้นบริษัทที่มันดีๆตรงนั้นเอาไปซื้ออันนี้ไว้ไปทำอันนี้กักไว้ยังงงอย่างนี้แล้วไปออกดอกออกผลตรงนี้อีกเอาอีกขนาดคุณเอาไปกักไว้ให้สภาพคล่องมันเสียแล้วนะยังไม่พอนะคุณยังเอาไปออกไปให้คนอื่นเองไปหาไม่ค่าอีกเท่านั้นเท่านี้ ต้องไปรีดนาทาเรียนมนุษย์ซับซ้อนเข้าไปอีกในสังคมนี่คือแนวคิดของทุนนิยมโหดสุดมหาโหดอภิบรมมหาโหดเลยเพราะงั้นถ้าไม่มาแก้ไขโดยการรู้จักจริงพวกเราเนี่ยอาตมาว่าจริงใจอาตมาก็จริงใจเออจะมาเอาทำไมเกิดมามีชีวิตมันไม่ได้เป็นของเราเลยแล้วมันก็ทำให้เราโง่ทำให้เราหลงทำให้เราติดทำให้เราเหลิงทำให้เรานิสัยเสียไปติดของราคาแพงของราคาสูงอะไรต่ออะไรต่างๆสาระมันมีผ้าเสื้อแค่ใส่กันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยกันอุจจาระก็ต้องไปตกแต่งไปทำอะไรต่ออะไรไอ้ผมเผานี่กันไอ้หัวมันนิดๆหน่อยๆกันร้อนกันอะไรมาท้าทายอย่างมานักบวชนี่ท้าทายแล้วบวชโกนให้เลยนี่รับรองไม่เป็นไข้เป็นหวัดไม่เป็นอะไรโกนเลยแสดงความแข็งแรงให้เห็นนี่โอ้โหเอาผมไปเล่นไปทำไปโน่นไปนี่ไปอะไรต่ออะไรแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันสูงฉันโน่นฉันนี่จะต้องไปหน้าไปงานไปเลยต้องโอ้ต้องไปให้คนเซ็ตผมตกแต่งต้องรายต้องเซ็ตต้องนี่หัวหนึ่ง 3,000 บาทหัวหนึ่งมือสูงชั้นสูงให้เขาหล่อเงินไปกินนะทำต้องโอ้โหต้องแต่งไปงานนี่ต้องผมนี่ต้องเซ็ตต้องทำในราคาค่าจ้างเซ็ต 5,000 บาทออกงานไม่รู้เหมือนหรือเปล่านะอาตมาทำหลอกกันมอมเมากันแล้วก็หลงไหลได้ปลื้มว่าไฮโซไฮเซอร์อย่างโง่นอย่างนี้เนี่ยโลกพวกไฮโซไซตี้เชื่อยึดติดถือต้องทำไม่ทำจะตายชักดิ้นชักงอเป็นการสร้างจิตให้โง่ให้หลงผิดให้เข้าใจผิดแล้วก็เปลืองก็ผลาญก็ทำลายในสังคมสังคมทุนนิยมเป็นอย่างนี้นะเพราะงั้นถ้าเรามาปฏิบัติธรรมด้วยปัญญาเข้าใจจริงเต็มใจจะมาเสียสละเต็มใจจะไม่สะสมเต็มใจจะไม่เป็นโลภโมโทสันจะไม่ไปก่อโกยล้างกิเลสออกจะรู้ว่าความจำเป็นของชีวิตเนี่ยการศึกษาศึกษาชีวิตให้จริงพระพุทธเจ้าเราศึกษามาตลอดกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เกิดมาเป็นคนเหมือนเราศึกษาอ๋อสุดท้ายท่านก็มาจนพากันมาจนพากันมาอย่าไปสะสมเลยนะพยายามสละออกเถอะแล้วก็พยายามรวมตัวกันเนี่ยเป็นระบบอย่างที่อาตมาพามาทำถึงระบบสาธารณโภคีบุญนิยมเนี่ยมันอยู่รอดและมันอยู่อย่างดีอย่างสง่าผ่าเผยอย่างประเสริฐจริงๆด้วยเพราะงั้นทุกคนฟังทำไปวันนี้แล้วถ้าเห็นว่าการปฏิบัติธรรมแล้วเดินชีวิตมาแต่ทางนี้นี่เป็นการศึกษาทำความเข้าใจถ้าเห็นจริงต้องภาคเพียรไม่ง่ายนักหรอกกิเลสมันจริงกิเลสมันบังคับเราเพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาภาคเพียรลดกิเลสสู้มันได้ฆ่ากิเลสให้ได้และชนะยิ่งใหญ่ที่สุดคนไปรวยนี่นะไม่ยากอาตมาพูดจริงๆไม่ยากถ้าอาตมาไม่มาทางนี้อาตมาหลงผิดนะไปทางโลกอาตมาว่าปัญญาหรือความฉลาดขนาดอาตมาเนี่ยพอหาเงินล้าน10ล้าน100ล้านได้ไหมได้ความฉลาดขนาดอาตมาเนี่ยจะหาหมื่นล้านแข่งเขาอาตมาคิดว่าหาได้นะจริงๆมันไม่ยากหรอกที่จะไปรวยแต่มาจนนี่ยากยากจริงไหมโอ้ขนาดมีร้อยยังไม่ยอมจนมีแค่ร้อยบาทให้ไปไงมีแค่ร้อยว่างั้นนะน้อยมีตั้งร้อยจะบอกไม่แค่ร้อยมีแค่ร้อยแค่นั้นนะยังบอกว่าจนนะยังบอกเขายังให้ไม่ได้ยังจนไม่ได้นะมาหัดจนถ้าเข้าใจแล้วก็ล้างกิเลสจนกระทั่งมันสามารถไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนมาล้างโอราริกอัตตาอัตตาหยาบต้องประกอบไปด้วยวัตถุประกอบไปด้วยอะไรต่างๆแล้วก็มาล้างอัตตามี3ชนิดโอราริกอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตาท่านพุทธทาสเอาอัตตามาสอนแต่ท่านไม่ได้สอนอัตตา3ท่านไม่ได้รายละเอียดเจาะลงไปถึงอัตตาอะไรก็ยังไม่ค่อยชัดนะท่านก็สอนเบื้องต้นที่ดีท่านพุทธทาสเอาโลกุตตรธรรมมาสอนอาตมาก็เคารพนะกราบไหว้เป็นผู้ที่นำมาก่อนดีนะ หลายอย่างอาตมาค้านแย้งของท่านพุทธทาสที่สอนเอาไว้หลายอย่างอาตมาว่าโอ้ถ้าไปสอนอย่างนั้นมันคามันไปไม่ออกในระดับสูงไปไม่ได้แต่ระดับเบื้องต้นหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องอบายมุขในเรื่องอัตตาเบื้องต้นท่านสอนไว้แต่ท่านก็ไม่ได้สอนในเรื่องของอัตตาที่ชัดเจนโอราริกอัตตาพวกนี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ในมโนโอราริกอัตตาด้วยนะคนมีสับสริงคานบ้านช่องเรือนชานของกูลูกกูผัวกูเมียกูคู่รักกูอะไรกูของกูเป็นตัวเป็นตนส่วนมโนมยอัตตานั้นไปปั้นอย่างธรรมกายนี่ไปปั้นหรือท่านทางสายอาจารย์มั่นก็มีการไปปั้นเทวดาลอยมาเป็นตัวมีเทวดาเยอรมันมาจากเยอรมันด้วยมาสอนเทวดาเยอรมันปั้นรูปปั้นตัวปั้นตนเองขึ้นมาแล้วหลงผิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาปั้นรูปปั้นร่างซึ่งมันไม่มีแต่ปั้นจนเป็นเรียกว่ารูปสำเร็จด้วยจิตมโนมยะอัตตารูปที่สำเร็จด้วยจิตปั้นจนสำเร็จทางด้านโน้นปั้นพระพุทธเจ้าไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยทางเดียวพระพุทธเจ้าทำปฏิญพานไปรู้ตัวไหนแล้วก็อย่างเงี้ยเรียกว่ามโนมยะอัตตาซึ่งคนสามัญไม่ได้เล่นเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีอรูปอัตตาศักดิ์ศรีความรู้ของข้าความเห็นของข้าเป็นนามมาทำเป็นอรูปยึดเป็นตัวกูของกูนี่ความรู้ของกูนี่ศักดิ์ศรีของกูนี่ความเห็นของกูนี่วิชาความรู้อะไรก็แล้วแต่นี่ตามใจกูต้องให้ได้ตามใจกูสรุปแล้วมันไม่เป็นรูปเป็นร่างหรอกมันอะไรก็หมายรู้ยึดอยู่งั้นนะเยอะอรูปอัตตานี่ยิ่งเยอะมาเรียนรู้อัตตาทั้งหลายนี่แล้วลดเธอมันยึดห่วงเป็นอัตตงอัตตาอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งล้างถูกสภาพจริงได้ลดละจริงมันก็หมดตัวตนหมดอัตตาจริงมันก็หมดตัวตนหมดอัตตาจริงเป็นอนัตตาตั้งแต่เป็นเนี่ยหมดได้จริงแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ชีวิตมันสบายมันไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมแล้วมันมีแต่ทำบุญทำกุศลมันก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องร้อนเพราะจิตใจมันใจเจ็บใจปวดใจเสียใจมันไม่มีหรอกมันเป็นอาการทางใจที่เราโง่กุศลมันก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องร้อนเพราะจิตใจมันใจเจ็บใจปวดใจเสียใจมันไม่มีหรอกมันเป็นอาการทางใจที่เราโง่ถ้ากายเจ็บกายปวดมันมีเพราะกายมันเป็นวัตถุธาตุมันมีเชิงฟิสิกส์มันมีความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นปฏิกิริยาทางฟิสิกส์มันก็ร้อนก็เจ็บก็ปวดก็หนักก็เบาอะไรได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเองตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็ยังเจ็บยังปวดร่างกายแต่เจ็บใจไม่มีใจเจ็บไม่มีมันเป็นความบ้าของคนเจ็บถือทางใจโอ้ยเจ็บคนนี้เรื่องเดียวกันเจ็บไม่เท่ากันคนนี้เฉยอะไรวะด่าด้วยกันทั้งคู่เลยนะไอ้คนนี้เจ็บน้อยไปด่าพระอรหันต์ด่าด้วยกันเหมือนกันนะไม่พระอรหันต์ไม่ได้เจ็บใจมันไปหลงบ้าเองเป็นอัตตาตัวกูของกูพอหมดตัวกูของกูแล้วไม่มีเจ็บใจไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีเสียใจเจ็บใจน้อยใจเว้าใจแหว่งใจอะไรนี่นะเอาละอาตมาเลยเวลามาได้ถึง17นาทีแล้วอาตมานี่เป็นวิศวกรที่แย่แก้ไขเบรกไม่ได้คันเร่งดีเครื่องดีคันเร่งดีเครื่องดีขนาดนี้คุณคิดดูสิอาตมาเทศลีลาเนี่ย70ยังเจ๋าเหมือนกับคนอายุ30 40เทศใช่ไหมเออคุณรับเองนะอาตมาจะหาว่าอาตมาโมตัวเองคุยตัวเองหลงตัวเองคุณรับจริงใช่ไหมเอาละวันนี้วันสุดท้ายแล้วยังไม่สุดท้ายนะยังแถมให้อาตมาอีก1ชั่วโมงตอนให้พรก่อนจากตอนนั้นอาจจะมีอะไรดีๆนะไม่รู้ล่ะมีอะไรที่จะทิ้งท้ายทิ้งทวนก็ค่อยว่ากันสำหรับตอนนี้ก็คิดว่าได้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติซึ่งพยายามที่จะเทศวิธีปฏิบัติให้มันรวมไม่ได้เจาะลึกละเอียดไปเท่านั้นเองแต่คิดว่าครบในเรื่องของหลักการใหญ่ๆแล้วอาตมายังไม่เคยเทศ ถึงวิธีปฏิบัติที่มีหลักการรวมๆใหญ่ๆอย่างครั้งนี้เลยถ้าเทปม้วนนี้เอาไปถอดเทปออกมาจะเป็นโครงสร้างหลักการในวิธีปฏิบัติที่ดีเพราะอาตมายังไม่เคยเทศอย่างนี้จริงๆพวกคุณได้ฟังกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกในที่เรียนกันมาทั้งสมณะทั้งหมดไม่เคยเทศอย่างนี้รวมวิธีปฏิบัติชัดๆจนเต็มขนาดนี้แต่เจาะลึกละเอียดไปถึงขนาดเวทนา108อะไรต่างๆยังไม่ได้เจาะแม้แต่มรรค8จะอธิบายจริงๆมีสัมผัสเป็นอย่างไรมิจฉาทิฏฐิจะพ้นอย่างไรสักกายทิฏฐิจะพ้นอย่างไรอัตตานุทิฏฐิจะพ้นอย่างไรยังไม่ได้เจาะรายละเอียดเท่านั้นเองแต่โครงสร้างได้อธิบายให้ฟังแล้วใครสนใจก็เชิญชีวิตเกิดมาก็เพื่อตายแล้วก็มีกรรมเป็นทรัพย์คุณจะเกิดกี่ชาติก็อย่างนี้ถ้าไม่รู้ก็เป็นบ้าอยู่กับโลกโลกนั่นเป็นโลกียะทำดีหน่อยเป็นกุศลโลกีก็ได้ขึ้นสวรรค์หน่อยแต่ต้องตกสวรรค์ไม่เที่ยงคุณจะให้ยังไงก็ต้องตกสวรรค์ขึ้นสวรรค์ตกสวรรค์ลงนรกไปนรกก็เข็ดหลาบทำดีขึ้นมาอีกได้ขึ้นสวรรค์อีกขึ้นสวรรค์เหลิงเหลิงตกอีกอยู่อย่างนั้นเรียกว่าวัฏสงสารมาเรียนโลกุตระแล้วดับสวรรค์นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่ตกนรกไม่ขึ้นสวรรค์อุเบกขาหรือกลางกลางหมดนรกหมดสวรรค์เป็นอมตะไม่มีนรกไม่มีสวรรค์เรียกว่าหมดสุขหมดทุกข์อทุกขมสุขหรืออุเบกขาต้องมาศึกษาดีๆแล้วก็จะรู้สภาวะธรรมมาเป็นอย่างไรนะอ้าวสำหรับวันนี้ก็ขอเลยเวลาไป20นาทีพอดีเอวัง วันนี้เรื่องที่จะให้เทศก็ตั้งชื่อว่าพึ่งตนพ้นทุกข์แหมชื่อนี้นี่นะถ้าว่ากันจริงๆแล้วเป็นชื่อที่สมบูรณ์เลยนะถ้าว่าไปแล้วนี่สมบูรณ์เลยพึ่งตนพ้นทุกข์เนี่ยคำว่าพึ่งนะก็ต้องมีที่พึ่งการพึ่งหรือว่ามีที่พึ่งเราก็ต้องสร้างที่พึ่งที่พึ่งที่ยอดที่สุดนะก็คือตนเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนะนอกจากตนแล้วจะพึ่งใครได้นะผู้ที่เรียนมาก็คงพอจะรู้แล้วทีนี้ตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วจะพึ่งยังไงลึกลงไปอีกท่านก็สอนอีกว่าจะพึ่งตนได้ก็ต้องทำกรรมให้เป็นพลวะปัจจัยให้เป็นผลเป็นวิบากเมื่อเราปฏิบัติกรรมเป็นผลเป็นวิบากได้ได้ผลที่ดีเราก็ได้พึ่งผลที่ดีของกรรมเรียกว่าผลวิบากสุคตะทุคตานังธรรมานังพลังวิปาโกสุคตะทุคตานังกรรมานังพลังวิปาโกก็หมายความว่ากรรมดีกรรมชั่วก็ตามที่ใครกระทำจะมีผลมีวิบากจะมีผลมีวิบากตามกรรมชั่วกรรมดีนั้นวิบากแปลว่าผลของกรรมนะวิบากนี่แปลว่าผลของกรรมเพราะฉะนั้นสุคตาทุคตาทำดีทำชั่วกรรมานังกรรมใดที่เป็นดีเป็นชั่วแล้วผู้ใดทำแล้วก็เป็นผลของวิบากมีจริงเต็มๆก็ว่าอัตถิสุคตาทุคตานังกรรมานังพลังวิปาโกผลของวิบากผลของกรรมมีจริงๆและเราก็จะได้พึ่งผลของกรรมของวิบากนั้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เต็มๆว่ากัมมสโกมหิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรโนกัมมปฏิสรโนก็คือกรรมเป็นสรณะกรรมเป็นที่พึ่งนี่ก็เป็นคำตรัสคำสอนพระพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องพึ่งตนตนตรงไหนตนตรงมีผลมีวิบากจะมีผลมีวิบากก็เพราะกรรมเพราะฉะนั้นกรรม

อาตมาขึ้นต้นด้วยภาษาธรรมะหน้าเวียนหัวพอสมควรสำหรับผู้ใหม่ๆนะผู้ใหม่ๆฟังแล้วก็บอกโอ้โหเอาแต่ภาษาบาลีเอาแต่หลักอะไรมาพูดไม่รู้เรื่องหรอกแม่มีสลึงพึงประจบประคบบาทพอถึงบาทฟาดให้เกลี้ยงอะไรอย่างนี้ยังพอรู้เรื่องเนาะพูดอย่างนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอาตมานำเรื่องให้ฟังเท่านั้นเองว่าการพึ่งเนี่ยพึ่งตนเองนะด้วยหลักวิชาพระเจ้าในลึกซึ้งกว่านี้อาตมาอธิบายไปนี้คร่าวๆเท่านั้นเองนำเรื่องนิดหน่อยเท่านั้นแต่ก็คงพอจะจับหลักได้พอฟังแล้วถ้าเผื่อว่าใครตั้งใจฟังดีๆก็จะพอจับหลักได้ทีนี้อาตมาจะพูดไม่พยายามที่จะใช้ภาษาบาลีจะพูดอย่างคนเล่าอะไรพูดอะไรสู่กันฟังไปเรื่อยๆและฟังดีๆว่านี่เป็นธรรมะไม่ใช่ว่าอาตมาพูดเล่นนะคนเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรหรอกเกิดมาเขาบอกว่าเออเกิดมาจะต้องพยายามนะให้เป็นเจ้าคนนายคนเกิดมาให้ร่ำให้รวยนะทำมาหากินกินแล้วก็พยายามที่จะเอาให้ได้มากๆพยายามสะสมพยายามที่จะให้ได้ด้วยรวยนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคนให้ใครรวยฟังอีกอาตมาไม่ได้พูดผิดพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคนให้คนรวยพระพุทธเจ้าสอนคนให้จนคนมาจนนั่นคือคนเก่งคนมาจนนั่นคือคนประเสริฐคนร่ำรวยนั่นคือคนทำลายสังคมทำลายตนเองด้วยไขความว่าทำไมว่าทำลายตนเองคนจะรวยเนี่ยจะต้องได้มากๆใช่ไหมใช่ไหมจะได้มากๆก็ต้องเอามามากๆใช่ไหมเอามามากๆหนึ่งสองต้องขี้เหนียวเอาไว้กอบโกยเอาไว้อย่างให้ร่วงอย่างให้หล่นมันถึงจะรวยใช่ไหมลักษณะเอามามากๆนี่เรียกว่าโลภหรือว่าเรียกว่าเสียสละโลภคนขี้โลภเนี่ยเป็นคนบุญหรือคนบาปเพราะงั้นคนรวยนี่คนบาปทั้งสิ้นเอาเปรียบเขาให้ได้มากมากแล้วก็ขี้เหนียวเขาไว้ให้ได้เยอะๆมันจึงจะรวยถ้าคุณมีได้หามาได้10คุณก็จ่ายไป6จ่ายไป7คุณจะรวยไหมมีวันรวยไหมไม่รวยหรอกหามาได้6หามาได้10เก็บไว้ได้10แล้วพยายามหาแถมไปให้ได้อีก20หาแถมมาได้อีก30มันจึงจะรวยพระพุทธเจ้านี่เอาตรงนี้ก่อนพระพุทธเจ้านี่คนรวยหรือคนจนเรากราบคนรวยหรือคนจนเรากราบคนรวยหรือคนจนอย่าเอาเจ้าชายสิทธัตถะนะเอาพระพุทธเจ้านะไอ้แม่นๆนะอย่าไปเอาเจ้าชายสิทธัตถะนะเจ้าชายสิทธัตถะนั้นท่านมีบุญบารมีเกิดมาข้าบช้อนเงินช้อนทองนั่นมันเรื่องบุญของท่านแต่ท่านทิ้งพระพุทธเจ้านี่ท่านทิ้งมาเป็นพระพุทธเจ้า45พรรษารองเท้าก็ไม่มีใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีจะมีคนถวายแต่ท่านไม่ได้ใส่ท่านไม่ยินดีจะใส่ท่านไม่ใส่รองเท้าตลอดพระชนชีพ45พรรษาไอตอนเป็นเจ้าชายใส่รองเท้าทองสมัยโบราณเขาใส่รองเท้าทองจริงเท้าทองคำสมัยโบราณเขาใส่ได้สมัยนี้ยานะยาเอาทองคำไปทำรองเท้านะยาเจ้านะเดินพ้นประตูบ้านเสร็จเลยนะถ้าเอารองเท้าทองคำเอารองทองคำไปใส่ทำรองเท้าสมัยโบราณเขาอย่างนั้นจริงๆนะพระพุทธเจ้ามาเป็นคนจนและสอนให้คนมาจนหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคนนั้นเป็นหลักการกถาวัตถุ10เป็นต้นนะขอพูดหลักวิชานิดหนึ่งภาษาบาลีสอนให้รู้จักมักน้อยอปิจสันตุติวิเวปวิเวกะอสังสคาวิริยารัมภะอะไรพวกนี้เป็นเรื่องสอนให้มักน้อยมักน้อยนี่มันไม่ใช่รวยนะอาตมาแปลมักน้อยอาตมาแปลอปิจฉานี่ว่ากล้าจนแปลท่านโบราณอาจารย์ท่านแปลว่ามักน้อยอปิจฉะอาตมาแปลว่ากล้าจนใครมากล้าจนคนนั้นเยี่ยมกล้ารวยเนี่ยใครมันก็กล้ารวยนั่งอยู่นี่ถามใครก็ได้ให้รวยเอาไหมเอาให้จนเอาไหมนั่นเพราะงั้นอย่าไปหัดเลยกล้ารวยเนี่ยใครมันก็กล้าฟังธรรมะธรรมาฟังดีๆนะเดี๋ยวเดินกลับบ้านเอาหัวเดินต่างตีนกลับบ้านนะมันตีลังกากลับหมดเลยนะมันไม่เหมือนที่เขาสอนกันก ก็สอนกันมารวยๆลดน้ำมนต์มาไปรวยๆรวยๆแต่อาตมาสอนให้จนแหละและจนจะอยู่ได้ยังไงได้อันนี้ท้าทายมากจนจะมีความสุขไหมยอดสุขเลยถ้าไม่สุขพระพุทธเจ้าก็ต้องทุกข์สิก็พระพุทธเจ้ามาจนภาษาดิบุตรก็ดูคนรวยเศรษฐีก็มาจนพระโมคคัลลาก็ดูคนรวยก็มาจนอย่างนี้เป็นต้นมาจนทั้งนั้นแหละพระอานนท์ก็เป็นลูกเจ้าชายเป็นเจ้าชายเหมือนกันเป็นลูกเจ้าก็มาจนมาหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันแม้แต่นาถาบิณฑกเศรษฐีแม้แต่นางวิสาขาพยายามสละออกสละแต่เขามีมากเหลือเกินมากจนกระทั่งทั้งชาติก็สละไม่หมดนางวิสาขาเนี่ยเพราะว่ารวยมากขนาดคนใช้ยังเป็นเศรษฐีอันดับ6เลยคิดดูสิคนใช้นะเป็นเศรษฐีอันดับ6น่ะมันรวยขนาดไหนขนาดคนใช้ยังเป็นเศรษฐีอันดับ6คิดดูสินะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราฟั่นเฟือเราเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าเพี้ยนมานานเพราะฉะนั้นมันจึงผิดหมดไปเอาเรื่องโลกโลกุตระไม่ใช่โลกไม่ใช่โลกียะโลกุตระนี่คนละเรื่องกันนิพพานแปลว่าหมดนิพพานไม่ได้แปลว่ามีนิพพานนี่แปลว่าดับสนิทแปลว่าหมดสนิทศูนย์นิพพานหรือสุญญตาหรืออนัตตานี่เป็นคำใช้แทนกันได้นิพพานนี่แปลว่าหมดไม่มีเกลี้ยงสิ้นอนัตตาหรือศูนย์เนี่ยลักษณะอันเดียวกันหมดเลยนิพพานเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้านี่ไปหานิพพานมีสุขไหมนิพพานนังปรมังสุขขังไม่สุขได้ยังไงกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่อะนิพพานนี่ยอดสุขเลยปรมังสุขขังยอดสุขแต่สุขไม่เหมือนกันสุขกโลกียะเนี่ยอยากได้กินอร่อยแซ่บๆก็ไปหาอร่อยมากินกินแซ่บๆเสร็จไปกินลงไปกิเลสก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเพราะมันได้สมใจแล้วกิเลสอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นน่ะมันจะไปหานิพพานได้ยังไงส่วนของพระเจ้าสอนให้ลดกิเลสอยากกินอย่าไปตามใจมันหัดอ่านกิเลสแล้วหาสิ่งที่มันลดกิเลสนั้นให้ได้อย่าไปตามใจให้กิเลสมันอ้วนถ้าเราติดอะไรแซ่บๆเลิกกินหาอันที่ไม่แซ่บแต่มีคุณค่าอาหารคล้ายๆกันหรือเหมือนกันมันกินแทนอย่างนี้เราก็จะลดกิเลสอย่าไปตามใจมันของใช้ของกินของอะไรก็แล้วแต่โภชเนนมัตตัญญุตาหัดรู้จักเรียนรู้เรื่องของกินของใช้นี่เป็นหลักปฏิบัติไม่ผิดของศาสนาพุทธนี้เป็นต้นพอเราเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าแล้วมาหัดลดตั้งหลักเกณฑ์ให้แก่ตัวเองเรียกว่าศีลเมื่อตั้งหลักเกณฑ์ให้ตัวเองแล้วเราก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นโดยปฏิบัติในการปฏิบัติเรียนรู้สติปัฏฐานเรียนรู้การปฏิบัติตนเองอ่านจิตอ่านใจตัวเองให้เป็นนะหัดอ่านใจตัวเองหัดอ่านกิเลสให้เป็นว่าโอ้ตอนนี้เราเกิดกิเลสแล้วนะนี่กิเลสมันอยากกิเลสมันสมใจกิเลสอ้วนๆกิเลสอ้วนขึ้นนั่นเรียกว่าปุถุจึงเรียกว่าคนปุถุชนปุถุแปลว่าอ้วนแปลว่าโตแปลว่ามากแปลว่าใหญ่ปุถุเนี่ย